Sziasztok, a BB Rádió rögtön erősen kezdett szerintem, nem akármivel, mint az ECDC-nek a legújabb számával, hát ez nehéz mit hozzáfűzni. Mondhatni, kellemes csalódás. Hát mindenképpen az, bár hozzáteszem, hogy én nem szerettem bele annyira ebbe a számba, így meghallgattam, hogy az az érzésem, hogy ezt 3-4 jobb számukból így megfogták és összegyúrták, és hát jó lett, de én nem érzem azt, hogy most az ECDC így annyira belerombolt az arcomban, hogy azt sem tudom, hol vagyok, mert tudom, hogy hol vagyok. Én is így éreztem először, de ez az, amit mondtam neked most itt az elején is, hogy hallgasd végig még egyszer. Megtörtént, és nem gondoltam meg. De igazából ez egy rohadtul tisztességes AC/DC szám, semmi baj nincs van az égvilágon. Csak ugye ma már a mai világban, amikor mindig valami annyira felgyorsult minden, hogy mindig valami extrát vársz, valami nagyon robbanót vársz, ez ilyen látszólag nem szól olyan nagyot. De pont ez az, hogy el kell egy kicsit mélyedni benne. Tehát én is először meghallottam, így hát semmi. Ez jutott eszembe, hogy jó, de úgy semmi különös. De szerintem fordítva kell ezt nézni manapság már. Ezt úgy kell nézni, hogy egyszerűen nem rontották el, hanem ugyanazt csinálják, mint eddig, hülyek önmagukhoz. Az AC/DC mindig olyan volt, hogy ha egy számot meghallgatsz, akkor meghallgatod az összeset szinte, de ez nem baj. Én ezt szeretem benne konkrétan. Hát tehát vannak olyan, nincs ez a baj. Vannak olyan zenei műfajok, vannak olyan előadók, akiket azért szeretsz, amilyenek, és majdnem, hogy ugyanannak a variációt várod tőlük, és ha meg elkezdenek már csinálni, azt pont nem fogod szeretni. És hát a mai világban, hogy az AC/DC megmaradt a gyökereknél, és egy tisztességes, tőlük megszokott színvonalú zenét csinálnak, ez szerintem abszolút valami. Úgyhogy ha azt kell, hogy mondjam, hogy ha az, hogy nem ütött meg minket ezben, bennünk van a hiba. Hát ez most benne van, gondolom. Ez benne van, de hát igazából az AC/DC ugyanazt csinálja, nem tudom, 300 éve a jelenállás szerint. Úgyhogy így annyira nem tudunk meglepődni. Én szerintem nem baj feltétlenül, hogy ugyanazt csinálják. Én nagyon szeretem őket azért, amit csinálnak, de így azt látom, hogy most ebben az új albumban így érdemben semmi új nincs. Hát, hogy de nem, az nem baj, nem baj. De lényeg, hogy megvan az albumnak az, amit várunk tőle, megvan a töke ennek az albumnak ugyanúgy, mint amit várunk tőle. Ez olyan, mint hogy én nem várom a Harley Davidson-tól, hogy elektromos motor gyártson, pedig erőködnek vele, hanem azt várom hogy tőle, hogy ugyanolyan Harley Davidson motorokat gyártson, amit eddig, csak persze nyilván valamiben legyen új, mint hogy ez is egy új szám, ezt még eddig nem hallottad, de én ezt várom tőlük, ezt a konstans élményt, amit eddig vártam, és hát de nagyon sok dologgal így vagyok. Most mondok valami nagyon érdekeset, vagy valami nagyon furcsát, amikor kijött az új 3 Star Wars rész, akkor ugye azt vártad, hogy ugyanaz a Star Wars-t kapod, ugyanannak a folytatását, tehát nem akarsz semmi újat, hát nem ezt kaptad. És hát sorolhatnám ezeket a mostani modernizációs törekvésekből fakadó problémákat, vagy divatból fakadó problémákat. Én nagyon örülök neki, hogy az AC/DC nem valami hígfost rakott le nekünk most, amit manapság divat, mert ugye a zene, ahol most tart, az, erről már sokszor beszéltünk, ez nekem mindig döbbenetet tud okozni, hogy tényleg mi, hallgass meg egy slágerzenét, az új James Bond filmnek a főcímdala állítólag a legjobb James Bond film főcímdal lett, nem is tudom, hogy Billy Ellis talán, úgy hívják, ez egy ilyen lila vagy rózsaszínhajú csaj. Hát ja, olyan tudom, is. Billie Eilish-nek hívják szerintem. Billie Eilish lehet, nem azt tudom, fogalmam sincs. Tehát én bizonyos mértékben igyekszem egy szinten kultúrát lenni, és az nem azt jelenti, hogy adi verseket tudok fejből, vagy idézni tudom a háború és békét, hanem azt jelenti, hogy így a világ dolgaival tájékozott vagyok, de van egy határ, amit én húzok magamnak, tehát én nem akarom tudni, hogy kik a popsztárok most például. Hát én meg nem is tudom, és nem is kell hozzá erőködnöm. És ebből következik, hogy nem is tudom, és ahogy mondod, nekem se kell hozzá erőködnöm, de ugye ezt is valaki mutatta, hogy én meghallgattam ezt a valami cikkbe olvastam, hogy ez mennyire szenzációs a főcímdal, meghallgattam, és hát ilyen csodálkoztam, de nem azért, mert hogy tényleg annyira jó, hanem mondjuk tegyél mellé egy, konkrétan emlékszem még viszonylag gyerekkoromból, a Gladys Knight-tól a License to Kill megvan? Úristen, nem, de gondolom, na, hogy ez is egy Bond főcímdal. Hallgass meg utána, hát azt hallgass meg, na, az egy Bond főcímdal. Tehát igen. Abban úgynevezett ének és úgynevezett zene. Ez a kettő érdekes jelenség. Ének, zene? Okay. Ének és zene, tehát ez a kettő dolog felfedezhető ebben a különleges számban, hát ez manapság már ugye nem divat, és egyébként nem is a... Amúgy az AC/DC-re visszatérve még egy pillanatra, volt az AC/DC-nek néhány éve, már nem mostanában, egy Playball című albuma. Szerintem az albumnak is az volt a címe, és volt azon egy Playball című szám, amit bejátszottunk a rádióban, amikor megjelent. És én akkor arra azt mondtam, hogy az egy ilyen konzerv AC/DC. Ami amúgy nem volt rossz szintén, de ez a mostani, az a Shot in the Dark, ha jól emlékszem ez a címe, ez igen, sokkal jobb annál. De én még mindig nem érzem azt a nem tudom, azt az átütő erőt, ami néhány igazi klasszikus számok hát megjelenésénél ez volt. Most, ez nem egy Thunderstruck azért. Nem, ez nem Thunderstruck. Meg nem is, nem tudom, egy... Rock and Roll Train, vagy valami tehát, hasonló. Pedig az igen, viszonylag igen, új, igen, amúgy. Igen, az mondjuk az egyik nagyon nagy kedvencem. Igen, de az rohadt jó. És amúgy ebben a Shot in the Darkban szerintem van némi Rock and Roll Train. Tény egyébként, hogy lehetett volna olyan is, de az, hogy nem lett olyan, az nem baj, de mondom, én azt mondom, hogy pozitív hozzáállás, örüljünk ennek is, mert ez egy jó hír. Igen, igen. A Playboy-nál jobb. Szóval örülünk. Na, hát ugye ma is van egy csomó témánk, amiről kell beszélni. Még egy kicsit megidézném a Superbuddy-nak a vicces epizódjait. Mindenképpen a mai napon aztán van egy-két film. Van Mr. Olympia téma, mert a Mr. Olympiában van kavarás rendesen. Lehet, hogy ezzel kéne kezdenünk, és akkor ez a legegyszerűbb. De most ott kezdődik, hogy ugye meglepő módon Covid-járvány van. Hát ez most már minden szinten bekavart mindenkinek az olimpián. Amúgy hozzáteszem, hogy Big Remit közben meghívták speciális meghívóval, és elfogadta, úgyhogy Big Remi lesz, vagy legalábbis hát, úgy néz ki. Ebből van egy kisebb hiszti azért, mert valaki kifogásolják ezt a meghívót, hiszen hát kapják be. Mi tudtunk kvalifikálni, akkor ő miért nem tudott, akkor ő miért kapott meghívót, mert hiába a magas szintű versenyző, de akkor is, és ebben valahol igazuk van, de jelen helyzetben azt hiszem, hogy még sincs. Mégpedig azért, mert most ez egy rész majd a helyzet, tehát most Covid van. Tehát Big Remi nem azért nem tudott kvalifikálni, mert nem készült fel, hanem azért nem tudott kvalifikálni, mert egyszerűen elkapta, megfertőződött. Tehát gyakorlatilag ugye versenyekkel is gond van, tehát rengeteg problémája van most a Covid-dal mindenkinek, és legfőképpen ez volt az oka, tehát nem a saját maga linksége vagy felkészületlensége, hanem rajta kívülálló okok miatt nem tudott kvalifikálni eddig, és azt mondom, hogy ilyen esetben abszolút a helyén való, hogy meghívják. Én is ezzel teljesen egyetértek, nem hiszem, hogy most Big Reminek szívnia kéne azért, mert a világjárvány őt is utolérte pont rosszkor. Nem kétlem, hogy megvett volna a képessége, meg a felkészültsége, meg minden ahhoz, hogy kvalifikáljon, és tűnik, hogy senki más se kétli. Meg amúgy jót tesz a versenynek, hogyha ott vannak a sztárok, és hát nem kéne őket szivatni azért, mert most izé járvány van, és akkor mindenki megszív mindent ész nélkül. És hát itt a lényeges pont, hogy amikor egy szervező összegründol egy ilyen eseményt, ami nagyon sok pénzbe kerül, akkor ő nyilván minél színvonalasabb versenyt szeretne csinálni, tehát neki az a célja, hogy a mezőny minél teljesebb legyen, minél több versenyző legyen ott. Erre most pont van némi rálátásod, hogy ez hogy néz ki szervezői oldalról, nem? Abszolút, tehát azt nyugodtan elmondhatom, hogy én a Superbuddy mögött szervezőként nem tevékenykedek olyan értelemben, hogy nem kavarok itt azokkal a dolgokkal, hogy külön versenyzőket meghívok, beoltok, stb. Biztatok, tehát azért itt volt akna munka rendesen, akkor nem lett volna ilyen mezőny. Akkor az lett volna, hogyha nem kezdünk el már időben ezen dolgozni, nem beszélek az összes versenyszervezővel, nem kezdünk el mindenkit lelkesíteni, akkor könnyen lehet, hogy kevesebben lettek volna a Superbuddy meg a többi versenyen is, tehát azért mi ezen a háttérben dolgozunk, hogy legyenek versenyzők. Tehát konkrétan elmondtam azt is, hogy volt egy olyan kategória, a Women's Physique, amit effektíve a Tiffany Whitman miatt csináltam meg, mert amikor meghallottam, hogy van végre egy női badis, aki tényleg nagyon, nagyon komoly színvonal, tehát még a mostani mezőnyből is effektíve tehetségével, meg az alkatával kimagaslik, nem leszólni akarom a többi versenyzőt ezzel természetesen, hanem azt mondom, hogy egy lehetőségként tekintettem arra, hogy van egy olyan fiatal versenyző, aki most, mert benne van az, hogy profi lesz belőle nagyon hamar, mert 20 éves még csak, és egyszerűen benne van, hogyha tud olyan kondíciót hozni, hogy pillanatokon belül profi versenyző lesz. Szóval úgy gondoltam, hogy a maroknyi kis Women's Physique, ami effektív a női body csapat, akik miatt nekünk igazából, most hülyén fogalmazva, nem éri meg megcsinálni ezt a kategóriát, mert tavaly is ketten voltak, és ez gáz volt. Tavaly előtt egy Women's Physique induló volt, aki mondjuk nagyon jó volt, hozzáteszem, ez egy fogorvos nő volt, most nem jut az eszembe, Török Szent Miklósról, de nagyon jó volt, de ő effektíve bemutatózott csak, mert egyedül volt. Tehát így nekünk ezt nem éri meg megcsinálni, de mivel itt volt az a kérdés, hogy Tiffany Wittmann, láttam a képeit, ezért úgy gondoltam, hogy próbálkozok, és akkor elkezdtem ezt összeszervezni, és ha nem is egy nagy mezőn, de egy négyes mezőt összehoztunk, és mind a négy igazából jó versenyző volt. Úgyhogy ez megint egy kis reményt adott, hogy ezt talán fel tudjuk éleszteni. Ez volt ezzel a cél, hogy ennek a női kategóriának adjuk még egy lehetőséget. Hát és amúgy egész jól sikerült, tehát azért a négyfős mezőny, ahogy mondtad, az így nem rossz történelmileg ebben a kategóriában, és hogy volt színvonal, tehát mindegyik versenyző jó volt, meg minden, szóval... De mondom, neki. Ha nem csinálok semmit, akkor itt ez a mezőny nincs. Akkor ez a kategória nincsen. Hát igen. De egyébként még mindig benne van a versenyzőkben ez a hülyeség, hogy szuperban nem mernek elindulni, vagy nem tudom mi van, mert az ilyen félelmetes a szuperban, nem tudom miért. Hát van, nehéz. De ugyanez volt body fitnessben. Hát alapvetően body fitnessben is indultunk két versenyzővel. És akkor én elkezdtem. Hát de nem állhatok, voltak vagy tizen, nem? Hát igen, igen. Tehát mondom, végén. Összejött ez a két kategória, a semmiből gyakorlatilag, de ebben munka volt. Tehát alapvetően szerintem ha semmit nem csinálok, tehát ha annyi a tevékenység, hogy várom azt, hogy majd jelentkeznek az emberek is kész, és nincs ez a kis lobby tevékenység mögötte, akkor gyakorlatilag Women's Physique nincs, és vannak ketten body fitnessben. És a body fitness nálunk egy kiemelt kategória, és ezt én mindenképpen akartam, hogy ez legyen. Más kérdés, hogy jövőre valószínűleg azért át kell variálni, és nagyon úgy látom, hogy ezt a küzdelmet nem mondom, hogy feladom, ezek a kategóriák meg lesznek, de úgy néz ki, hogy majdnem, hogy így ilyen formán felesleges vele erőködnöm. Jövőre is lesz body fitness, mindenképpen lesz Women's Physique, de sajnos be kell raknunk egy gyengébb kategóriát ide majd a csúcspont közelébe. Tehát például a body fitness nagyon el tudom képzelni, hogy át fog kerülni, vagy a Women's Physique nagyon el tudom képzelni, hogy át fog kerülni korábbra. A programban lehet, hogy a délelőttnek lesz a lezárása, a body fitness az valószínűleg az délután fog maradni. Ott is majd úgy akarom valójában a dolgokat, hogy ne az legyen, hogy 28 női kategória van sorban, majd meglátjuk. Tehát elképzelhető, de az van egy ilyen gondolatom, ezt halkan mondom, hogy lesz egy ilyen bikini open történet, mert ugye nálunk izmos a bikini, tehát a bikini már felfejlődött értékelhetővé, és nagyon elképzelhető, hogy lesz egy olyan bikini open kategória, ami egy ilyen komolyabb díjazású kiemeltebb valami lesz, így effektív az esti showban. Tehát lehet, hogy a esti show az két női, két férfi kategória lesz jövőre. Aha, oké. Okay. Azt sem értem, de ez a bikini open, ez azt jelenti, hogy csinálsz egy olyan bikini kategóriát, aminek nagyobb a díjazása. Egy komoly bikini kategóriát. Hogy ebben hogy lehet majd bejutni, hogy a napközbeni kategóriából kvalifikálnak ide? Ja, hogy lehet ide jelentkezni, vagy lehet ide külön jelentkezni, de például én nem akarom, hogy legyen átjárás, tehát hogy bikiniben is indulok, meg bikini openben is indulunk, ezt nem akarom csinálni, semmiképpen sem. Nekem az jobban tetszik amúgy, hogy hát majd, hogy nem úgy csinálhatnád ezt a bikini opent, mint ahogyan korábban az ilyen tínédzser 1-2, meg atletik 1-2 kategóriák. Hát, mint egy ilyen összetett, na most ezt se akarom már visszahozni így, hogy mondjuk a top 3 jöjjön, és akkor legyenek 6-an, vagy a top 5 jöjjön, és akkor így legyenek 10-en. Ezzel megmondom, mi a bajom. Egyrészt bonyolítja a dolgokat. Tehát ez egy olyan folyamatnak az eredménye lehet, vagy olyan folyamathoz vezethet, hogy visszajutunk ugyanoda, ahonnan indultunk, és 82 hülye kategória lesz, aminek mindvégig kell nézni az eredményhirdetését, és mindenki halálra unja magát, és mire este van, már mindenki befárad a sóra, és már azt se tudod, mi van a színpadon. Tehát az egy nagyon lényeges dolog, hogy ez úgy legyen felépítve szerintem, hogy ne az legyen, hogy az egész napos program után halálba befáradsz a végére, és már nem érdekel. Mint ami minden más versenyen van, hogy a gyakorlatilag a döntőre hazamennek az emberek, és nincs ott néző. Tehát ezt semmiképpen nem akarom, hogy ez így legyen. Ez nagyon fontos dolog. Más kérdés, hogy nálunk majdnem, hogy azt mondom, hogy a rendezvény igazából ezekkel a kategóriákkal kezdődik délután, tehát nyilván fontos a többi kategória is, de ezek még olyan mértékben ilyen idézőben utánpótlás kategóriák, hogy az ott versenyző csapatnak vagy versenyzőknek nekik majd ugye az lesz a feladatuk a jövő, hogy eljussanak mondjuk az Openig, mondjuk férfi testépítésbe. Tehát azok az utánpótlás kategóriák, ezek a fő kategóriák, nekik oda kell felnőni, hogy eljussanak oda, hogy egy ilyen show jellegű versenyen ott részt tudjanak venni. Tehát nyilván egy atletik, meg egy újonc soha nem lesz olyan szinten súlyozva, mint amennyire egy Open van, meg egy Grand Prix. Hát ez a cél, hogy tovább fejlődjünk. Egy kezdő kategória az se értékelésbe, se műsorba, se jelentőségben nem bír ezzel. Tehát ugye egyértelmű, hogy Forma 1-es autóverseny, meg a Forma 3000-es az nem ugyanaz. Tehát valami ilyesmi. Mind a kettő komoly kategória, mindenki megtalálja maga a szintjét, hogy hol tud versenyezni. Tehát az se baj, ha valaki atletikes marad örök életében, aha, és ő ebben versenyezel, nincs mond, csak ezt nem tudjuk olyan komolyan venni, meg nincs értelme olyan komolyan venni, mint egy Opent, meg egy Grand Prix. Hát ez a lényeg, hogy egy ilyen struktúrája, meg egy ilyen lépcsőzetessége legyen a versenynek mindenképpen. Szóval értem. Ilyen dolgokon gondolkozom, jövőre valószínűleg lesz ebbe egy kis átszervezés. Na de hogy honnan kanyarodtunk el ide, az szokás szerint nem tudom. Hát a Big Remy-nek az olimpia meghívójától, meg egyáltalán igen, a Mr. Olimpiától. Igen, akkor kanyarodunk egy kicsit vissza. Ugye Big Remy megkapta a meghívót, ami teljesen rendben van, viszont Reddick McMillan is kiesett. Na de hogyan? Hát erről beszéltünk a múltkor, hogy hát összetörte magát. Ja, elmondtuk? Igen, igen. Ja, akkor jó. Ez benne volt a legutóbbi rádióban. Elesett vagy biciklivel gyakorlatilag, igen, és hát azóta láttam képeket, a kéz feje tört el elég csúnyán. A kulcsont is eltört. A kéz feje, tehát ő most gyakorlatilag nem tudja ökölbe szorítani a kezét, csak az ujjai hajolnak be, de ökölbe nem tudja szorítani a kezét. Benne van vagy 6 darab csavar, vagy 5. A kézfejében, hát az nem jó, mert fogással gondok lesznek, tehát itt az edzés a jövőben az kemény lesz. Meg ugye az ilyen sztorikból is azért van rehabilitáció, és ez nem olyan egyszerű. Tehát ez egy dolog, hogy a csont összeforr, de hogy a mozgás majd működik-e, meg a szalagok hogy rövidülnek meg ilyesmi, az egy másik kérdés. Tehát az a baj, hogy a filmekben minden jól néz ki, tudod? Én ezt a Wild Ficam történetből tudom, hogy a filmekben tök jó, hogy a főhősnek visszarakják válficam után a vállát, és 5 perc múlva verekszik. Láttam valami ilyen küzdősportos, ilyen, vagy ilyen akciófilm, ilyen verekedős akciófilm elnevajt, ami nagyon, nagyon röhögtem. Az összesben ez van. De a valóság az sajnos nem ez. Igen. Még a valóság még csak az se, hogy a Rigoricsi fél év múlva színpadra állt szomszakadás után. Még ez se valóság, én nem tudom ezt, hogy csináltam. Hát amúgy biztos, érse, hogy, de biztos, hogy szerencse, meg egyéb tényezők is vannak itt. Igen. Igen. De hát igen, amúgy a halálos fegyverben volt ez, hogy a Mel Gibson állandóan kivette a vállát. Igen, az annak egy kicsit annyival több a realitás alapja, de szerintem ha van olyan hallgatónk, akinek volt már a válficama, meg ezt ismeri, ezt a sztorit, akkor szerintem talán meg fogja írni ezeket az élményeit. Tehát amikor ilyen krónikus válszalag problémád van, és már többször volt válficamod, mert laza ott lazák a szalagok, nem tartják úgy a helyén, akkor ez a válficam többször is előfordulhat, és tényleg van olyan, hogy vannak, akik vissza tudják magunknak rakni. De hát ugye ez egy nagyon nem jó állapot, viszont hát egy normálisan, amikor egy válficamod van frissen, akkor te utána nem fogsz ugrálni. Hát nem. Tehát nem, akinek már laza 20 vagy 10 éve a válla, és néha kijön és visszarakja, az egy másik történet, de alapvetően ez nem így működik, az biztos. De hát visszatérve az olimpiára, ugye a hagyományos Mr. Olympia helyszín, és ezt viccesen ki is emelhetném, hogy ugye amikor valaki arról ábrándozik, hogy a Mr. Olympián indul, akkor az nem ugyanaz, mint amikor az Expo-n van egy betétszám. Tehát az Expo-n van például a régen a 202 volt az Expo-n, az ilyen bikini modell Search-el együtt, aztán alapvetően a komoly kategóriák, és ugye ebből nem sok van, mert mondjuk például az Open, de azt hiszem a 2012 is már oda került, az Orleans Hotelben volt az Las Vegasban. Tehát a Las Vegasban van egy ilyen nagy convention center, ami ráadásul olyan, hogy azt hiszem van valami függővasút, ami ingyen mász kell Las Vegasban, egyébként azzal is oda lehet menni. Igen, akkor ott van egy nagy expo, és ennek az expo területnek az egyik végében van egy színpad, ugyanúgy néz ki, mint ilyen szempontból, mint az Arnold Classic Európa, vagy bármelyik ilyen nagy rendezvény, és akkor ezen a színpadon rendeznek versenyeket, de hát úgy kell elképzelni, hogy körülötte, ugye expo van kiállításokkal, 500 féle zenével, tehát ez nem olyan, ez nem az a színházi élmény igazából, ami egy testépítő versenyek lennie kellene. Tehát egy kicsit komolytalan, és egy kicsit ilyen, hogy mondjam, ilyen ipari módon megy a verseny ezeken a típusú versenyeken, mint mondjuk az Amatőr Arnold, meg ezek, amik ilyen expókon vannak megrendezve, mert gyakorlatilag, mint a vágóhídra, így fölhagyják az embereket, lepontozzák, megy tovább, tehát ne képzeljünk el semmi komolyat, tehát semmi show nincsen, mint amire mi a szuperban így törekszünk például, az egy olyan élmény legyen, hogy tényleg nem csak az van, hogy föl vannak hajtva a versenyek, és akkor kérjük a 22-es, 46-os, 56-os versenyt, összehasonlítás, ennyi, lemennek, hanem tényleg az legyen, hogy hát azt tudni kell hozzá, hogy én azért itt tervezem, hogy a zenét, a hangulatot, hogy mikor, hogy lesz effektek, színpadi fény, ilyenek, hogy mikor, hogy van, ez ki van találva. Mert ez meg van komponálva. Egyébként idén nem volt. Idén egy ugye takarékra állított szuperbadi volt, pont azért, mert nem voltak nézők. De most is összeraktad például a zenéket. Erre mernék az fogadni. Abszolút. De ugye jövőre lesz a cél, hogy ez komoly. Most azt mondom, hogy 30%-a volt ennek, ami ebből a dologból kijön. Na de hogyan kanyarodtunk ide már megint? Na, Mr. Olympia. Ja, igen. Tehát az, hogy a színpad, és tehát hagyományosan a Mr. Olympia az Orleans Hotelben van. De ezt ne úgy képzeljük el, hogy a hotelnek van egy ilyen konferenciaterme, hanem egy hatalmas, őrületes nagy csarnok van a hotellel egybeépítve, ahol 5000 ember elfér. És ugye ennek az egyik végében, hát 5000 ember az nagyon sok. Igen. És ennek az egyik végében van a színpad, ennek a előnye az, hogy jó hangzik, hogy hatalmas csarnok meg 5000 ember, a hátránya az, hogy nem lát semmit. Tehát ugyanúgy ilyen kijelzőkön nézed a Mr. Olympiát, mint amikor az online közvetítést nézed. Tehát nagyon jó dolog eljutni a Mr. Olympiára személyesen, de én nem biztos, hogy annyira javasolnám mindenkinek, hogy erre gyűjtögessen, mert azt a cirka 1 millió forintot, amiben ez a mutatvány kerül, hogy oda kimenj, ez szerintem nagyon-nagyon nem éri meg. Hát igen, mert meg ugyanaz az első három sorból látsz valamit, aztán utána már ugyannyira nem. Hát én például bazi messze voltam. Tehát tényleg, amikor ott voltam, akkor rendesen van, akit ilyen nagy kijelzők, rendesen azt kellett néznem. Egyébként nekem, hogy azt hiszem 8 évvel ezelőtt eljussak a Mr. Olympiára, nekem ez kellett ahhoz, hogy rájöjjek, hogy a testépítő verseny, mint rendezvény, az egy limitált történet. Tehát nem tudsz 5000 embernek csinálni, meg 3000 embernek se, mert egyszerűen nem fognak látni semmit. Tehát értelmetlen, gyakorlatilag nagyobb helyszínt, ami Magyarországon egyébként nincs is, de nagyobb helyszínt, mint a kongresszusi központ, ahol a Superbowlit tartjuk, most már remélhetőleg minden évben, nagyobb helyszínt keresni nincs értelme. Hát tehát meg az hozzáteszem, hogy ott is rossz amúgy hátulról nézni. Tehát így, igen. És oda hány ember fél be? Talán 1000? Lehet, 1500, minden eljött. De tehát azt nem mondom, hogy annyira rossz, mert nem fogod nyilván hátulról ugyanazt látni, mint a videók, ez nem is kérdés, de már 5 méterről is ugyanazt látod, tehát ez nem kérdés. Viszont, tehát az pont az az ideális méret a kongresszusi, hogy azért az élmény, a hangulat, meg minden átjön. Nyilván normál esetben a kongresszusiban is vannak nagy ilyen kivetítők, ahol lehet követni, tehát azért ez még így élmény. Tehát azt nyilván semmiképpen nem fogom azt mondani, hogy hú, ne gyertek el a kongresszusiba, mert ha teltház lesz és hátul fogtok ülni, akkor nem lesz jó. Hát ezt nem mondom, mert marha jó lesz. Ezzel nem lesz probléma. Nyilván, aki előrébb tud ülni, az valamivel többet fog látni, de azért az élmény, meg minden, a hangulat, az egész, tehát a színpadnak a monumentalitása, azért ott a versenyzők, itt a legutolsó sorban is azt fogod látni, hogy ó, basszus, azért itt van a színvonal, tehát ezzel nem lesz gond. De most Mr. Olympián, ahol 100 méterre vagy a színpadtól az utolsó sorban, hát ott már ez, tehát ennyit nem ér. Ha Mr. Olympiára annyiba kerülne a beugró, meg annyi erőfeszítés lenne, mint eljönni a kongresszusiba, a szuperbadira, akkor persze, kétség kívül, tök jó. De én azt mondom, hogy itt nálunk, a mi kis valóságunkban, azt a laza 1 millió forintot szerintem ez nem éri meg, hogy elmegy a Mr. Olympiára. Hát igen, szerintem ki tudsz találni jobb dolgokat is 1 millióért. Persze, hát abban biztos vagyok. Szóval egyébként a Superbody az amúgy meglepően színvonalas. Hát, hogy így nem is gondolnád, hogy mennyire jó. De ezt nem tudom, mondtad el múltkor, de hogy itt volt a Bonek. Biztos, hogy én ezt tőled hallottam. És amikor Bonek így nyilván látta a versenyt, egy kicsit a backstage-ből, meg minden, és nagyon meg volt lepve, hogy ez egy amatőr verseny, és így nem is érti, hogy ez micsoda. Mert hogy nyilván látott 1000 amatőr versenyt már, és pontosan tudja, hogy azok milyenek, és hát nem olyanok, mint a Superbody. Sőt, hát ő ezt gyakorlatilag úgy mondta, hogy a profi versenyek se ilyenek. Hát ráadásul. Ami azért nem semmi, de egyébként ezt a dolgot én nem tudtam, hanem ezt a Superbody után tartottunk egy ilyen értékelő megbeszélést. Ez a... Hát, most egyszerűen fogalmazok, ki mit baszott el megbeszélés. Egyébként nem nagyon volt hiba, tehát igazából nem ez volt a fő téma. Nyilván mindig vannak dolgok, amire lehet figyelni, és egyébként hát most itt akkor térjünk is rá az agybaj részre. Ez azért volt. Tehát ami nekem döbbenet egyébként a Superbody-val kapcsolatban, az elképesztő trehányság, amit a versenyzőknek egy része. Nem mind, mert 90% rendben van, de egy részük, amit mutat trehányság, ez elképesztő, és nem tudom, erről beszéltünk-e a múltkor. Szerintem erről a részéről nem. De hát én tudom, hogy elég ideges voltál a verseny előtti napokban. Nagyon-nagyon ideges voltam, ez gyakorlatilag minden ki volt találva, meg volt szervezve, sima ügy lett volna az egész verseny. Most az első pont az, hogy a versenyzőknek egy része, az a versenyzőknek egy részének a képességét meghaladta a nevezési lap kitöltése. A nevezési lap tetején volt egy link, ott lehetett befizetni a nevezési díjat. Ugye az internet korában élünk, a telefonját azt le se teszi senki 5 percre se, ezért én azt hiszem, hogy teljesen normális dolog, hogy mi nem pénztárazunk, és nem KP-be kell fizetni a verseny napján, meg hogy nem a verseny napján van a regisztráció, hanem előnevezés van online, és nevezési díjbefizetés van online. Szerintem ezen már nagyon nem kéne megrökönyödni, amikor mindenki az egész életét online éli, kivéve persze engem. Tehát én ugye nem vagyok versenyző. Tehát én nem tudom, hogy a Superbody mezőnyben volt-e olyan, akinek nincsen okostelefonja, és nincsen közösségi oldalon. Erősen kétlem. És nem azt nézegeti egész nap, erősen kétlem. Tehát már eljutottunk addig, hogy mondjuk engem meg egy-két ismerősömet lassan állatkertbe fognak mutogatni, mert nincsen tetoválásunk, normális kinézetű emberek vagyunk, semmi extrém nincs bennünk, és nem is akarjuk, hogy semmi extrém legyen bennünk, hogy lila hajunk legyen, hogy minket figyeljenek, felfigyeljenek ránk, semmilyen törekvésünk nincsen. Nincsen okostelefonunk, nem vagyunk közösségi oldalon. Azt hiszem, így, hát még sorolhatnék egy-két dolgot, de ez a kritérium, ez már olyan dolog, hogy lehet, hogy be fognak tiltani egyébként nem sokára. Hát ez annyira ugye, nem vagyok normális. Szerintem már jövő héten. És ugye szerintem ez teljesen elvárható, hogy az online történet működjön, az online fizetés, mindenkinek van bankkártyája, vagy ismerősének van, meg lehet ezt oldani. 10 évvel ezelőtt én nem mentem volna bele ilyenbe, hogy online fizetés meg bankkártya, most már azt hiszem, hogy ez annyira alapvető, hogy nincs miről beszélni. Na most ehhez képest ugye a nevezési lap tetején, most tudni kell, hogy minden leírás megvan, tehát a versenyzőknek készült egy tájékoztató, hogy mit kell csinálni, abban le volt írva, hogy olvasd el a versenykiírást, a versenykiírásban le volt írva, hogy mit kell csinálni, de a tájékoztató az a versenykiírásnak a kivonata, tehát itt már ezen a ponton már kettőször le volt írva, hogy hogyan kell csinálni, lépésről lépésre. Na most ehhez képest ott volt a nevezési lap, azt ki kellett tölteni, és volt egy link a tetején, amivel be lehetett fizetni online a nevezési díjat. Ez átdobott egy online fizetési felületre. Ez valami jegyértékesítő cégnek a weboldala, ahol mint egy koncertjegyet, ugyanúgy tudnád megvenni normális esetben a Superbody jegyedet is, plusz azt meg tudnád venni offline a jegyirodában egyébként, ha ugye nem lenne Covid, plusz a nevezési díjnak az értékesítése az ugyanígy történik, tehát azt ugyanúgy, mint egy Superbody belépőjegyet, ugyanúgy a nevezési díjat egyfajta nevezési díj jegy formában így meg lehet online venni. Na most ez egy pénzügyi tranzakció bankkártyával, amihez bekérik a befizető adatait. Nyilván. Tehát, na, és akkor Kis Pista beírja, hogy Kis Pistának hívnak, beírja a címét, elküldi a befizetést, ezzel a befizetés megtörténik, és azt hiszi, hogy ezzel be van nevezve, de a nevezési lapot már nincs annyi esze, hogy kitöltse. Tehát, hogy visszamenjen oda, és kitöltse a nevezési lapot, és leadja. Ezt azért csináltuk így, hogy először befizetés, utána nevezés, mert ezzel már volt probléma régebben, hogy elküldték a nevezést, és nem küldték, és nem fizették be a nevezési díjat, és nekünk kellett hívogatni, és ellenőrizgetni. Igen, értem. Na most, ugye, mivel most ezt megfordítottuk, így jelentős számú versenyzőnél sikerült, nem, tehát amikor nem megugrani ezt a kérdést, amikor összefűztük a befizetéseket, meg a befizetők adatait egy szinten látjuk, de ez egy másik cég, ezt úgy kell felfogni, hogy ez egy másik cég, egy pénzügyi tranzakció egy másik céggel, aki ezt az egész kezelést intézi, ugyanúgy, mint ahogy nekem nincsen hozzá közöm, hogy ha ez nyitott verseny lett volna, és lehetett volna egyet venni, akkor nekem, mint versenyszervezőnek nem kell tudnom név szerint, hogy ki vett jegyet. Tehát ez egy másik történet, de ugye gondolkodni egy kicsit se, vagy én nem tudom ez hogy van, lehet, hogy nagyon megtévesztő volt, és erre volt, aki nekem hivatkozott, hogy amikor a nevezési díjat befizetik, ott is kategóriát kell választani. Hogy ezt miért sikerült oda beprogramozni, azt nem igazán tudom, de hadd döntsük már el mi, hogy kategóriáként gyűjtjük a nevezési díjat, vagy nem. Na, lényeg a lényeg, összefűztük a két listát, és láttuk, hogy van X nevező, és van jóval több befizetés. Na, akkor elkezdtük hívogatni őket. Na most ugye mi rendszerünk az a nevezési lap alapján épít fel egy adatbázist. És amikor ugye kiderült, hogy ezek az emberek nem stimmelnek, akkor utólag kellett átküldeni nekik a nevezési adataikat e-mailben. Most ugye amikor fölhívok valakit e-mailben és elmondom neki, hogy figyelj, át kéne küldeni az adataidat, név, lakcím, személyigazolványszám, személyazonosító, telefonszám, e-mail, zene, színpadon jössze be vagy nem, akkor teljesen természetes, hogy ugye ezt nem sikerül felfogni, és még háromszor föl kell hívnom, mert a felét nem küldi el az adatainak, vagy a 70%-át nem küldi el, és akkor ezzel szórakozgatunk napokig. Hát, de ez még, csak az egyik dolog. Az, hogy a zenék, amiket beküldtek amúgy a versenyzők normálisan is, azok úgy voltak megvágva, hogy egy percnél így lecsapják. Tuff, így van vége. Tehát semmi halkítás, és amikor a zenéket én leellenőriztem, de nem hallgattam őket teljesen végig, meg arra se volt időm, egyébként legfőképpen azért, mert a nevezésekkel szarakodtam három napot. Nem volt nekem arra időm, hogy ezeket a zenéket újra vágjam, meg újra halkítsam, sőt nem is gondoltam erre. Tehát nem ültem le és hallgattam végig az összes zenét, hanem meg nem is ráklikkeltem. Tehát hát, kinek a dolga? Azért akkor küldjenek már egy normális zenét. Hát ez elvárható lenne, de nem sikerül. Tehát én azt csináltam, hogy mindegyik zenét rákattintottam, elindul-e, beletekertem, megy, jó, oké, ennyi. Nem hallgattam végig, ez különösen azért is volt, mert roppant szar zenéket használnak a versenyzőkkel most. Tehát ez az alja szemét mindegyik. Tehát ez hihetetlen nekem, hogy milyen ízlésvicam van ebben. Egy-két kivételtől persze eltekintve. De nagyon sok zenék itt így van vége, tehát arra nem voltak képesek, hogy lehalkítsák. Na most ez egy, képzel egy élő rendezvények közönséggel, hát gyakorlatilag a stúdiost fogják hülyének nézni. Hát konkrétan igen. Mert hogy vagy úgy is néz ki, hogy ő csinálja, de hát nyilván vagy effektíve csinálja minket. Tehát úgy néz ki, mint hogyha a stúdióban ül egy ember, aki akkora bunkó, hogy így egy percnél így levágja a zenéket. De nem, ilyen zenéket kaptunk. Hát, jó, ezzel igazán nem tudsz amúgy mit csinálni. Tehát, hogy igen, ez olyan, hogy elmagyarázhatod nekik valamiféle versenykiírásban, hogy a zene az olyan legyen, hogy egy perc lesz bejátszva, de ne vágd le a 60 másodpercnél, mert le akarjuk keverni. De elvághatod, csak halkítsd le. elvághatod, csak halkítsd le, mert ez nem zenevágás, hogy így vége van. Tehát ez, ha valamivel el tudták vágni, akkor ugyanazzal a szoftverrel le is tudták volna halkítani. Igen. Igen. Ez még semmiség, mert a legdurvább sztori a Superbodyban, hogy nem sikerült megugrani a fotózás kérdését, és erre vagyok nagyon-nagyon ideges. Mert mi egy fotóst azért kifizettünk. Tehát ez úgy néz ki, mert szuper van egy hagyomány, hogy a versenyzőkről stúdiófotók készülnek háttér előtt. Ez a gyakorlatban, ugye most a nézőtér volt a backstage, nem voltak nézők, a nézőzőnek a bal oldalán csináltunk költözőt, bal oldalról fölmentek a színpadra, megcsinálták a kategóriát, ugye a szükséges pózokat bemutatták, stb. És utána a jobb oldalon lementek, és egyenesen neki mentek a fotostúdiónak. Ott két felé vitt az út, vagy lefotózták őket először, vagy ha sorba kellett ott állni, akkor elmentek interjúzni. Tehát ott ki kellett menni egy folyosón, volt egy interjú helyiség, ez azért volt külön téve, hogy ugye ne szűrődjön be a színpadi zaj. És akik nem mentek el fotózni rögtön, vagy nem fértek oda, vagy eltévedtek, vagy elvitte őket az UFO, vagy nem tudom, azoknak nem sikerült felfogni, hogy a fotózás az része a versenynek. Tehát erről kaptak tájékoztatót e-mailben, oda volt írva, hogy kötelező részt venni a fotózáson, nem hiszed el, 25 embernek hiányoznak a képei. Tehát és akkor lejött, lementek a színpadról, lementek a színpadról, és nem, elmentek interjúzni, vagy elmentek a backstage-ba, vagy nem tudom hova, és nem bírták fölfogni, hogy le kell őket fotózni. De úgy, hogy elmondták ott az összeszedő emberek, megkapták e-mailbe az információt, én kettő versenyzővel beszéltem kíváncsiságból, hogy hogyan sikerült ez. Mind a kettő lány volt, mondjuk az egyik azt mondta, hogy hát ő úgy kiborult az eredményen, hogy elment a szüleihez. Inkább, és nem ment el fotózásra, mondom, én meg úgy kiborultam ezeken a hülyéken, akik nem mentek el fotózásra, és ezen és feleslegesen dolgozott ott két ember, akit ki kell fizetni, én meg ezen úgy kiborultam, hogy ki kell dobnom egy csomó képet, mert gyakorlatilag ezeket a képeket mi nem tudjuk használni. Mi oda fogjuk adni ezeket azoknak a versenyzőknek, akik le vannak fotózva, de ezt nem nekik csináltuk, bocs, hanem magunknak, hogy legyen egy jó képes eredménylistánk, de ezt most dobhatjuk ki az egészet. Feleslegesen szivattuk magunkat. Mert volt egy pár ilyen nagyon okos, akkor volt egy másik, aki azt mondta, hogy neki nem mondta senki. Mondom, jaj. A tájékoztató e-mailt olvastad, ami volt írva? Hát igen, ott le volt írva, de a helyszínen nem mondta senki. Akkor mondom, kérdezni nem tudsz a kis száddal? Tehát mondom, hogy találta oda a rendezvényre? Honnan tudtad, hogy hol kell bejönni? Hát, hogy le volt írva az e-mailben. És azt külön mondta valaki? Nem? Akkor érvényesen ez e-mailben van írva? Igen, tehát ezen a szinten vagyok. Hát ez azért nem kevés. Tudsz mit csinálni. Hát, hogy ez na most az élből mondom, hogy jövőre az, aki a fotózáson nem lesz. Tehát a jövőre hivatalosan a versenykírásban a verseny regisztrációtól a fotózásig tart. Aki a fotózást nem bírja abszolválni, az ki fog esni a versenyből. Diszkvalifikálni fogjuk. Ennyi. Ja. Ezt nem lehet máshogy csinálni, nem tudok ezzel mit kezdeni. Ez egy hagyomány, hogy ezek a fotók meg legyenek. Mi ezt azért csináljuk, hogy nekünk ebből legyen. Tehát ez a rendezvény, ez nyilván a Scitech Nutrition rendezvénye, ez részben ugye, részben főleg ugye a sportért van, nyilván van egy reklámértéke is, ez a verseny ez nem úgy működik, hogy mi beszedjük a nevezési díjakból, meg a jegyekből a verseny állát, és akkor nullák vagyunk, vagy nullán vagyunk, vagy még keresünk rajta pénzt, ez nem úgy működik. Ez egy hatalmas, nagyon sok milliós marketing kiadás a cégnek, és mi ezért cserébe szeretnénk ebből minél több használható média anyagot letenni az asztalra. Nagyon bosszantó egyébként, hogy ez még régen az előző tulajdonosi köröknél ez az egész trehányú volt kezelve, nem voltak normális felvételek, ugye volt a hülye letfal, emlékszel rá, ami miatt nekem a 2011-es Superbodyról olyan felvételén vannak, hogy elsírom magam, tehát olyan minőségű az egész, ugye a letfal, az a kameraképet teljesen kicsinálja. Mondjuk, igen. Ha egy kicsit nem annyira tök hülye lett volna a szakember, aki ezt a letfalat odalakta, és mondjuk egy kicsit levette volna a fényerőt, akkor talán még nem őrültek volna meg a kamerák, mert ugye a kamerák meg a fényképezők azok nem tudnak fénymérni ilyen esetben, főleg amikor szembe világítod valamilyen eszközzel, tehát ez nonsens hülyeség az egész. Úgyhogy mi ezért nem erőködünk ezzel, hogy még pénzt fizessünk azért külön, hogy rosszak legyenek a fényképek, a videófelvételek, hát ez annyira nem buli. De hát ez a félelmetes helyzet van, hogy itt valamennyire kénytelenek vagyunk szigorúak lenni ebben a dologban is, mert ez egyszerűen nonsens. Nem talál oda valaki a fotózás, hát a legjobb duma az volt, amikor azt mondta nekem valaki, hogy hát ő azt hitte, csak az elsőket fotózzák le, hát mondom, egyrészt a második vagy, másrészt meg nyilván azért fizettünk ki több százer forintot egy fotósnak, hogy csak az elsőket fotózzon le, és 12 darab képpel menjünk haza, nyilván ezért fizettünk ki a fotóst. Meg ezért építgettünk ott fotósállást, meg ilyenek, szóval azért ezek a dolgok, ezek rohadt bosszantók tudnak lenni. És legfőképpen, és ugye ezt nagyon sokan nem értik, hogy ez a fajta szigor, meg a szabályok, meg hogy nem versenyzel nevezési határidő után. Nem versenyzel érvénytelen nevezési lappal, nem módosítgatjuk a kategóriákat regisztrációkor, ebbe neveztél, ebbe indulsz, viszlát. Tehát nincs ez a mindenkinek a minden egyes idiótának a hülyeségeivel, mert ráérünk foglalkozni, és módosítgatni itt a szabályokat, meg hogy fölhívva nem tudom kinek az ismerőse, hogy nem-e lehetne, hogy mégis ne itt induljon le mód. Nincsen ilyen. Tehát ha tőlünk elvárják azt, hogy mi korrekt módon, szabálykövető módon csináljuk végig a rendezvényt, és az az eredmény legyen, amit a bírók pontoznak korrekt módon, és ne legyen nekünk érdekünk az, hogy XY nyerjen, és ne ez vezéreljen minket, hogy XY nyerjen, már pedig ez ennél igazságosabb verseny nem létezik, mint a Superbody, meg ennél tisztán. Tehát ha ezt elvárják, hogy ez becsületes legyen, és minden flottul menjen, és persze a program is timmeljen, és ne kell nem tudom hány órát várni, mert brutális volt ez a része a versenynek, még ezen én magam is meglepődtem, hogy mennyire jól tartottuk az időpontokat. Igen, amúgy meglepően, mert tényleg vége lett időben, tényleg akkor voltak a kategóriák a színpadon, amikor ki voltak írva, sőt, néha még egy kicsit előbb is. Néha volt, hogy azért lett szünet, mert előrébb volt egyszer. Ez a William Bonnek ügy kavart be ez egészben, mert ugye William Bonneket megbeszéltük, hogy mikor lesz a színpadon, és ugye az a társaság, aki ezt odahozta a Bonneket, na ők ott variáltak nekünk, tehát ők bekevertek a programba. Ugye a Bonnek programot is én 10 percre szerveztem, ehhez képest szerintem, de 20 perces interjút csináltál vele. És hát akkor még ebben nem volt benne az aláírás, nem, meg nem hiszem, de szerintem az összesen 5 perc volt, de hát ugye volt ott hosszabbodás a színpadon. Mindegy. És tehát ezek a dolgok, ezek miatt kezdtük el megpörgetni, és akkor pörgettük meg annyira, hogy túlságosan behoztuk magunkat. Mert ugye, tehát nekem 1000 dologra kell figyelnem, a vezetőbírónak is 1000 dologra kell figyelnie, tehát ezt nagyon nehéz összehangolni, hogy mi most ezzel játszunk, hogy pontosan hány óra van, és ugye nyilván inkább előrébb legyünk, mint később, ezzel nincs gond. Szünetet akkor azért tartottunk, ott 4 óra volt az egész sztoriban, mert olyan gyorsak voltunk, hogy nem lett volna kész a barnítás. Mert hát ez ugye most egy közönség nélküli verseny volt, ez belefért. Amúgy is lehet szünetet tartani egy versenyen, tehát ez teljesen normális dolog. Hát ez nem egy rossz dolog amúgy, hát a közönség is néha örül, hogyha fel lehet állni és el lehet menni húgyozni, vagy valami. Tehát, hogy ez hát biztos, hogy lesz szünet a jövőben. Dolog ez. Biztos, hogy lesz szünet a jövőben, mert lesznek kinti aktivitások is valószínűleg, meg lesz, mit tudom, ilyen stand, ilyen dolgok, termék, osztogatás, akármi, tehát biztos, hogy lesz szünet. Ez egyértelmű. Csak ez most azért volt úgy idézőben feltűnő, mert máskor, hogyha üres járat van a színpadon, akkor mindig csinálunk valamit, azért van a műsorvezető. Tehát, vagy akkor van egy, mit tudom, egy emlékdíjátadás, vagy bármilyen. Tehát ez így van kitalálva. Viszont most ez nem volt, azért, mert nem volt közönség, ezért én ezt most feleslegesnek tartottam ezt megcsinálni. Hát, na, a lényegre visszatérve, tehát vannak itt bajok, és ez a szigor, ez nem azért van, mert mi vagyunk a főnökök, és akkor mi most itt hatalmaskodunk a versenyzők felett. És most mi megmondjuk, hogy a szabályok nem ezért van. Hanem ez azokért a versenyzőkért van, akiknek sikerült benevezni normálisan. Tehát én, amikor nem szegek szabályt egy versenyző miatt, aki nevezési határidő után nevezett be, amikor nem is tudott benevezni, mert már nem volt nevezési lap, de hát ugye mit csinált, befizette a nevezési díjat. A nevezési link, díjbefizetés link azért volt kint, hogyha valaki elmaradt a nevezési díj befizetéssel, akkor még be tudja fizetni. De Bolton versenyző, aki befizette a nevezési díjat, és utána behazudta, hogy ő benevezett, pedig tudtam jól, láttam a dátumot a befizetésén, hogy ő nem tudott már nevezni, hiszen nem volt kint a nevezési lap. Volt olyan versenyző, aki 2 óra 4 percen nevezés lezárta után nevezett be. Ez a Berecki Krisztián volt egyébként, gratulálok ezúton is. Őt kivételesen beengedtem, de erről kapott egy hivatalos értesítést. De soha többet nem fog ilyet csinálni. De ő effektíven nem indultott volna a versenyen, ha normálisan tartjuk a szabályokat, de tehát nyilván, mint versenyigazgató, van arra jogköröm, hogy eltérjek, de nem fogok eltérni, mert normális esetben abszolút nem fogok eltérni ilyentől, mert tiszteletbe tartom azt a versenyzői gárdát, a versenyző 90%-át, akinek nem haladta meg a képességét a nevezés, aki tisztességesen, normálisan benevezett, betartotta a szabályokat, őket tiszteletbe tartjuk mindenképpen, ezért miattuk sem fogunk kivételezni senkivel. Hát nyilván, ettől lesz korrekt meg fair az egész. Berecki Krisztián konkrétan a Covid-nak köszönheti azt, hogy most Covid helyzet van, és azért döntöttem úgy, hogy ő nevezési határidő után is benevezhet 2 órával, de onnantól kezdve, ahogy az a nevezés megtörtént, le is lőttük teljesen az oldalt. Hát meg amúgy az is hozzátartozik a dologhoz, hogy csak két órát csúszott, de hogy hány hete vagy hónapja volt, hogy benevezzen. Hát ez az. Szóval azért, igen, igen. Ez a vicces ebben, hogy lehet itt sírdogálni, hogy jaj, nem lehetne, meg ezt, meg azt lehet sírdogálni, volt ilyen is, de szeptember óta lehetett nevezni. Hát akkor volt egy 6-7 több. Hát egy nem tudom, szűk két hónap. Azért az elég. Szűk két hónap. Ennyi. Ha be akarsz nevezni, mondom, én nem fogom azt csinálni, az biztos, hogy van egy komplett mezőny, de egy-két hülyének nem sikerül megugrani ezt a nevezési határidőt, és őket beengedem, és semmibe veszem a többieknek az erőfeszítéseit, meg azt, hogy ők tisztességesebbet tesznek, ezt én nem fogom megcsinálni soha. Ez tetszik nekem ez a policy. Hát én úgy gondolom, hogy ez egy komoly dolog. Tehát ezt kéne megérteni nagyon sokaknak, hogy ez egy komoly dolog, ez nem játék. Nem akarom megmondani, mennyibe kerül ez a verseny, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy mi a verseny szervezése során, mi ezt egy halál komoly, hivatalos verseny rendezvénynek tekintjük. Tehát amikor kap az ember egy oklevelet, hogy hányadik lett, az részünkről egy hivatalos okirat. Mi a pontozólapokat eltesszük, ezek hivatalos okiratok. Ez meg fog maradni örökre az utókornak, hogy ez a rend, ez nem házi buli, nem diszkó, nem mit tudom én, hétvégi zsákba futó verseny, vagy akármilyen játék, ez egy komoly, hivatalos sportrendezvény, és ez a szinthez kellene viselkedni, méltóan kéne viselkedni a versenyzőnek is, nem csak felkészülésben, hanem abban is, hogy igenis ezt komolyan vesszük. Arról nem beszél, hogy jó, volt olyan is, aki XY sztáredzővel készült, és ha már ő hülye hozzá, hogy benevezzem, akkor oldja már meg legalább az XY sztáredző ezt, hogy meglegyen a nevezés normálisan, de az a többenet, hogy általában az XY sztáredzőnek sincs fogalma, mert ő se veszi a fáradtságot, hogy elolvasson egy rohadt versenykiírást. Hát igen, igen. Hát szóval azért az XY sztáredzőkkel is szoktak lenni érdekes sztorik. Ez a nem tudják, hogy milyen magas a versenyző, meg nem értik, hogy a vízhajtástól alacsonyabb lesz. És akkor aztán hát jönnek az, sírni, hogy hát ők nem ahhoz lőtték be a súlyt, hanem ahhoz a magassághoz, amit otthon a szakadt szalaggal mértek, szóval így. Hát igen, tehát az, hogy tényleg 22 éve van a Superbody, és még mindig megkérdezik, hogy hol lesz a men's fizik ketté választva, meg hol lesz a bikinire ketté választva, és mondom, versenykírást olvastam. Átlagolva lesz. Mindig. 22 éve átlagolva van a mezőn. A felénél van elválasztva. De ez a legjobb. És akkor átlagol, akkor hol lesz elválasztva? Mondom, a felénél. Ennyi. De, és mondom, hogy átlagolva lesz a magasság, és megkérdez, hogy hol... jó, de akkor hol lesz elválasztva? Érted? Tehát nem tudom, általános iskolában gond volt, vagy mi a probléma ezzel? Ez könnyen lehet amúgy. Hát, tehát így... Van X versenyző, összeadjuk a magasságokat, elosztjuk kettővel, na, ott lesz a határ. Mert az a célunk, bármilyen hihetetlen is, amit a versenyzők számában. De, igen. Versenyzők számában. Igen. Tehát az a célunk, bármilyen hihetetlen is, hogyha van egy mezőnyben, most mondok valamit, 20 ember, és kettő kategória van belőle, akkor mind a kettőben 10 legyenek. 10-10. Nem az a célunk, hogy az egyikben 3 legyenek, a másikban meg 17-en. Mert így lesz arányos a verseny, meg igazságos. Tehát, hogy ebben mit nem lehet megérteni, de jó, most azt mondhatnám, hogy megkérdezik, mikor lesz a szuperbadi. 22 éve november első hétvégén van, vagy október utolsó hétvégén. Megkérdezik, mikor lesz a Muscle Beach. A 9. Muscle Beach, az most 9 éve szeptember, augusztus első hétvégén van. Már a 9. Én azt hiszem a 9. Igen. Ja, nekem ez még ilyen viszonylag új dolognak él a fejemben, de annyira nem az. Szóval, tudod, amit ilyenkor megkérdeznék, ez a hozzáértés, hogy valakinek ez az élete, ez a sport. És ennyire nincs képben. Hát igen. Hát ezzel nem tudsz mit csinálni. Tehát most az, hogy vannak hülye emberek, akik így nem nagyon foglalkoznak azzal, hogy mi történik körülöttük, meg így nem értik, hogy ilyen dolgokkal így képben kellene lenni, meg hogy vannak ilyen szabályok, amiket ugye emberek komolyan vesznek, veszik, hogy tudod, mindenki ők... ismerős, meg minden, akkor mit számít a szabály? Hát ez az a uránbátyám alapon elintézünk mindent, persze, igen, neked igen. Külön, meg mindenkinek külön elintézzük a magán hülyeségét, meg ők ugye igazából nem veszik figyelembe a szabályokat, meg az nem érdekes, nem veszik a fáradtságot, hogy elolvassanak egy versenykírást, ami úgy van megírva, hogy egy általános iskolás második osztályos tanuló megérti, de mi vegyük figyelembe mindenkinek a nyomorát. Hát ez sajnos nem fog menni. Nem, hát ez, ennek nem is kell így működnie. De hát igen, lapozzunk szerintem, mert eleget beszéltünk arról, hogy a Superbody-val micsoda problémák voltak itt a színpalat mögött. Na most, ha már ugye az emberi hülyeség távlatairól beszélünk, akkor meg kell említeni még egy társadalmi jelenséget, mégpedig az, hogy most mindenki edzeni akar. Hát most nem lehet, most nyilván mindenki edzeni akar. Hát nyilván lehet, csak nem mindegy, hogy hol. Hát igen. És a probléma az, hogy mindenki edzőteremben akar edzeni. Amiben az a vicces, hogy szerintem itt jó, nyilván lehet, hogy ez a mi teóriánk csak, de én úgy gondolom, hogy ilyenkor jócskán van áthallás a között a réteg között, aki amúgy karácsonykor gyakorlatilag totál elfelejti ezt az edzés dolgot, mert most nagyon fontos, ha ajándékok vétele miatt úgy csinálni, mintha rohadtul elfoglaltak lennénk, és akkor leserünk a terembe. Hát nekem volt edzőterem, nem tudom, hogy mi történik a forgalommal. Meg hát ugye van egy réteg, aki nyáron is ezt ugyanilyen szinten kezeli, de most mindenkinek egyszerűen rohadt fontos lett edzeni, legalábbis próbálkozni azzal, hogy fűzögetik az edzőterem tulajdonosokat, hogy hadd menjenek be. Csak nekem, mert én nagyon fontos ember vagyok, nyisd már ki a termet. És hát ebből két dolog van, amit érdemes megérteni. Az egyik az, hogy van egy kormányrendelet. Méghozzá azért van kormányrendelet ezzel kapcsolatban, mert egy veszélyhelyzet van, tehát ki van hirdetve hivatalosan egy veszélyhelyzet. Tehát itt emberek halnak meg, mindössze csak annyira van veszélyhelyzet. Tehát az, hogy mi most nem megyünk edzőterembe és betartjuk az utasításokat, ezzel kis túlzással azt mondom, hogy emberi életeket mentünk meg. Hát potenciálisan mindenképpen. Hát, hogy most közvetlenül megmentünk-e valakit, vagy nem, az nem is annyira számít, mert közvetetten mindenképpen történik ilyesmi. Én szinte biztos vagyok benne, hogy azok az emberek, akik most meghalnak általában a Covid miatt, ők szinte biztos vagyok benne, hogy amúgy sincsenek jó egészségügyi állapotban, úgyhogy nem valószínű, hogy olyan nagyon hosszú életpálya állna még előttük. Magyarul ezt leegyszerűsítve, szerintem akik most meghallak, nagy eséllyel amúgy is meghaltak volna mostanában, de hát ez, kik vagyunk mi, hogy ezt eldöntsük. Tehát ez nem a mi döntésünk, hogy ki hát mikor hal meg. Tehát ha olyan valaki hal meg Covid-ban, mert egy hülye elment egy olyan helyre, és nem tartott be egy utasítást, és megfertőzött valakit, és ez a láncolat tovább megy, és valaki meghal, aki amúgy két nap múlva amúgy is meghalt volna, akkor sincs jogunk, hogy kockáztassuk az ő életét, akármilyen rossz egészségügyi állapotban van. Tehát ezt meg kell érteni, hogy nekünk nem kell okosnak lenni. Tavasszal mi történt? Tavasszal nem volt kormányrendelet az a kapcsolatban, hogy be kell zárni az edzőtermeket. De nem is volt napi 4000 meg 4500 fertőzött. Tehát akkor egy csomó megijedtek, és nem mentek le az edzőtermekbe, ezért egy csomó edzőterem bezárt, mert nem érte meg nyitva tartani, és ők mit csináltak? Bőszen elkezdték gyilkosozni azokat az edzőterem tulajdonosokat, akik nyitva tartották a termüket, mert nekik még ment. Tehát ahol olyan közösség van, hogy ezt komolyan is veszik, nem csak tinglitangli, nem csak mezei fitness terem, hanem olyan réteg van, akik komolyan veszik a sportot életmódszerűen, nem csak, hogy jól nézzek ki, nyárral lejárunk bohockodni, mert hogy jól nézzek ki, de igazából nagyjából leszarom az egészet, és annyit teszek meg, hogy lejárunk a teremben bohockodni. Tehát akik ennél komolyabban veszik, azok az emberek ugye olyan közösségbe járnak, akik minden helyzetben próbálják fenntartani a sporttal való viszonyukat, magyarul lejárnak edzeni, akármi történik. Tehát ők nem hagyják abba nyáron se, nem hagyják abba sosem, mindig nem hagyják abba karácsonykor sem. És igazából ez a jó sportoli réteg. Egyértelmű. Amelyik edzőterem nem ezt a réteget vonza be, hanem ugye mindenki divatosan a mainstreambe megy, mert ugye az átlagember többen van, ezért mi az átlagembert akarjuk, mert nem akarunk izmos embereket látni, nem akarunk olyat, hogy jaj, véletlenül nyög valaki, nyilván az edzőtermi ordibálást én sem bírom meg, a súlydobálást, de ez most egy másik téma. Tehát akik nem akarják ezeket a komolyan sportolókat, azok most így jártak, mert ugye nekik egy nem annyira lojális létegük van, nyilván az senkinek nem jut eszébe, hogy én nem járok edzeni súlyba, mert az edzőterem, az senkit nem érdekel, de hát ugye ki mit épít magának, annak issza meg a levét később. És ugye akkor az volt, hogy bezártak önként termek, ahelyett, hogy tartották volna a lelket az ügyfeleikben. És megoldották volna azt, kampányoltak volna annak érdekében, hogy az ügyfeleik ne hagyják őket ott. Na most fordítva történik a dolog, és lehet, hogy ez most a másik rétegnél érdekes pont, hogy most be kell zárni. Tehát akkor tavasszal senki nem mondta, hogy be kell zárni, és nekünk, nekem az a meggyőződésem, hogy nem kell okosabbnak lenni, mint a szakértők, vagy mondjuk, mint az operatív törzs, akinek ez a feladata, hogy ezzel foglalkozom. De amilyen utasítást kapunk, kormányrendet formájában, azt kell betartani. Ha nem zárják az edzőtermeket, akkor nem kell bezárni. Ha meg be kell zárni, akkor be kell zárni, és nincs kivétel. Nincsen Józsika, aki nagyon akar edzeni, mert most neki pont karácsony előtt rohadt fontos egyébként. Hát hozzáteszem amúgy, hogy az, hogy egy ember bemegy az edzőterembe edzeni, az attól nem terjed a vírus, de hát nincs ilyen, hogy egy ember bemegy, mert ez megint olyan, hogy ha egy ember beengedsz, akkor még egyet, meg még egyet, aztán ott van a 15-en, aztán akkor már majdnem nyitva a terem, csak közben még pénzt se kapsz, viszont terjed a vírus. Na, ott erről van szó, tehát egyrészt most egy emberért, vagy öt emberért, vagy 50 emberért, hol éri meg nyitva tartani egy edzőtermet? Hát nem éri meg. Tehát ez teljes. De érted, ilyenkor nem is a fizető vendégeket engedett be, hanem a haverokat kvázi ingyen. Szóval nem is arról van szó, hogy pénzt akarnak keresni, hanem ez a hadd menjek már leedzeni, érted, neked úgyis mindegy, csak add ide a kulcsot. Most ott tartunk, hogy olyan szinten van rizikó, bár hogy bárki lett fertőzött. Tehát én most már a saját ismerőseimtől is tartok távolságot. Hát nem csak azt, hogy a közösségbe megyek, vagy bemegyek a közérbe, nem csak akkor tartok távolságot, hanem a saját ismerőseim között is. Tehát van több ismerősöm is, aki volt covidos. Lehet, hogy én is voltam covidos. Nem hát úgykor, amikor megvoltam magamban. Voltam. És, hát most nagyon úgy néz ki, hogy lehet, hogy én is covidos voltam egyébként, de én azt gondoltam, hogy ez nem covid, és azt csináltam, hogy szépen külön költöztem a családtól, nem mentem sehova, tartottam a távolságot mindenkitől, és pihentem. Akkor ezt csináltam. Hát amúgy ennyi. Tehát nagyon nagy dolgok nem kellenek. Az én tapasztalatom a Covid-dal, és úgy néz ki, hogy covidos voltam, bár nem biztos, mert nem voltam tesztelni, az, hogy ez nem egy olyan nagy ügy, olyasmi, mint az influenza. Hát oké, csak van akinek nagy ügy, van akinek nem, de hát igen, igen. Egy dolog van, hogy már bárki lett fertőzött, tehát ez a probléma, hogy bárki lett fertőzött. Tehát igazol fertőzöttből van 140 ezer, nem is tudom mennyi. Az hát barom is van. Meg sokkal több van amúgy, aki nem volt tesztelve. Hát igen, például hát, ugye, nyilván lehet, az igazolt fertőzött az egy töredék, ugye itt is megy a hülyeség, hogy jaj, mert hazudik a kormány, mert sokkal több fertőzött van. Nem hazudik. Ennyi igazolt fertőzött van. Nem mondták, hogy nincs több valós fertőzött. Lehet, hogy 10-szer ennyi van. Na, és hát ez a gond. Meg amúgy lehet, hogy most annyi sincs, mert hogy azért olyan is van, hogy azt hazudják emberekről, akik meghaltak, hogy covidosak voltak, és akkor arra van valami nemzetközi támogatás, hogy akkor jaj, szegény meghalt, adunk a én családnak valami támogatást. Ezekbe a hülyeségekbe én nem mennék. Okay. Ilyen szerintem nem volt. Az hát a lényeg, hogy nem tudunk okosabbak lenni. Tehát ezt kell felfogni, nem tudunk okosabbak lenni, mint a magyar állam. Amit ők mondanak, az van, pont, kész. Tehát ennél nem tudunk más csinálni. Tehát most a hülyeségeket itt kitalálni, hogy jaj, nincs is járvány valójában, bele se mennék ebbe az elmebajba, de most az a helyzet van, hogy most rohadtul vigyázni kell. Tehát én most a saját haverjaimnál is úgy csinálom, hogy például nem ülünk egy autóba. Tehát volt, ahogy mentem valakivel valahova, és ő is autóval volt, meg én is, és normális esetben beültünk volna egy autóba, most nem ülünk be egy autóba. Elmentem motorszervizbe, maszk, és tartjuk a távolságot. Tehát ilyenek, tehát ezt tudjuk csinálni. Hát ennyi. És ilyenkor ezen erőködnél most az edzőteremben, hogy hadd menjünk be meg, tehát ez kabaré, ez kabaré. És ugye meg itt értelmezni kell a szöveget, tehát ugye van egy kis kapu, igazolt sportoló, sportolhat. Tehát egy leigazolt sportoló, sportolhat. És de a leigazolt sportoló az azt jelenti, hogy hivatalos szakszövetség, de igazolt sportoló, kék könyvvel sportolva sivat. Most erre mit csinálnak? Van egy-kettő olyan szövetség nálunk, ami testépítő szövetség Magyarországon, de csak egy hivatalos szövetség van. Ez az MTFS, vagyis az IFBB-nek a magyar vonala, plusz egy hivatalos erőemlő szövetség van. Ez a IPF-nek a magyar vonala, várjál, hogy hívják ezt? Nem tudom. MERSZ. Magyar Erőemelő Szövetség, MERSZ. Tehát ez a kettő hivatalos szakágészt szövetség van. A többi, a PABBA, az NPC, IFBB Pro vonal, akármelyik, teljesen mindegy, szabadidős szervezetnek minősülnek. Tehát lehetnek ők sportszövetség, meg sportegyőleset, meg sportegyeset, meg bármi, de ők nem hivatalos szakszövetség. Ez azt jelenti, hogy aki oda van leigazolva, az nem számít hivatalosan igazolt sportolnak, nem kell magát dopingtesztnek alávetni, stb. Tehát most, amikor kitalálták egyes szövetségek, hogy ilyen kamu leigazolást lehet náluk venni 10.000 forintért, és ezt kirakják a közösségi pöcegödörbe, akkor azért fogom a fejemet, hogy ezt komolyan gondolja valaki. Értem én, hogy mit akarnak. 10.000 forint, jelentkezik 200 hülye, vagy szorozd fel. De ez okirathamisítás. Tehát ilyet nem lehet csinálni. Ráadásul nem, ez nem minősül hivatalosnak. Ráadásul ugye hatóságokra azt gondoljuk, hogy hülyék. 30 napra leigazolunk valaki. Se sportorvosi, semmi. Hát ez vicc. Azért, hogy tudjanak edzeni. Oké. Okay. Van egy ilyen kamu verseny. Versenyzőkártyán. Ne vagy igazolva. Tudsz edzeni edzőteremben? A kormány azt mondja, a fitness termeket minden edzőterem Magyarországon fogjuk rá, hogy fitness teremnek minősül. Fitness termeket zárva kell tartani. Pont. Nincs egy, hogy a fitness termeket ki lehet nyitni igazolt versenyzőknek, én erre nem emlékszem. Fitness termeket főleg olyan nincs, hogy ki kell nyitni igazolt versenyzőknek. Szóval, igen, most lehet, hogy neked van egy igazolt papírkát, vagy te most igazolt versenyző vagy, de attól nem kell kinyitnia egy teremnek sem. Na most az, hogy nem arról van, hogy ki kell lenyitni, hanem hogy azt tudnak ezzel a tulajdonosok, vagy az üzemeltetők szórakozni. Tehát elméletileg meg lehet csinálni, hogy edzőterem be van zárva, ki van írva, hogy zárva van, és bent edzenek emberek kamu versenyzői kártyával. Oké, mi van, ha jön a hatóság? Akkor mit fognak mondani? Jaj, nektek van kamu kártyátok, de ugyanúgy potenciálisan veszélyes. Tehát ezt most megkockáztatja egy edzőterem azért, hogy két ember ott edzen egyszerre? Vagy beenged 30 embert? Azért se éri meg, de 30 ember már fertőzési gyógyszpont lett. Tehát ennek mi értelme van ezzel bohózkodni? 30 rohadt napot nem bírunk ki, nem bírunk otthon edzeni. Én tegnap kitörést csináltam itt a ház előtt, majdnem beszartam. 120 lépést mentem, azt hittem meghalok. Tehát nem lehet otthon edzeni egy 10 kilós súlyzóval, lehet kitörést csinálni, lehet másféle edzést csinálni, lehet fekvőtámaszozni, lehet végre normálisan hasazni, feküdj le a földre, csinálj meg 300 hasprést, aztán jó vagy. Sorolhatnám, meg lehet ezt oldani. Aki ezt komolyan veszi, az meg tudja így is oldani. Nem csak úgy lehet edzeni, hogy csirivili gépekkel és titkárnővel, meg applikációval a telefonodon lehet anélkül is edzeni. Főleg 30 napot ki lehet védni. És ugye az a tragikus, hogy ilyen szinten erőlködnek ezekkel a utaságokkal, miközben tavaly pontosan tudta a hatóság, hogy mit kell nézni az edzőtermekben, mert tavaly az volt a sztori, hogy a vendéglátós tevékenységet nem lehet végezni. És azt csinálták, hogy neked van egy edzőtermed, bezártad szépen a pultot, nem szolgálsz ki, bejött a hatóság, és azt mondta, hogy nem lesz nyitva. És mondtad, és te azt mondtad, hogy hát nem bezártam a pultot. És mondta, hogy nem, itt van a tevékenységi kör, listájában vendéglátás, ott van az alapítókiratban. És el kellett menni az edzőtermeknek, és kellett egy új ügyvéddel egy új alapító okiratot csinálni, és be kellett adni a cégbíróságra, hogy amiben törölték a vendéglátós tevékenységet, csak így volt az rendben. Jaj. Na most ilyen értelemben valószínűleg a hatóságok most is pontosan tudják, hogy mit kell nézni, pontosan tudják, hogy mi a kiskapu, és el is mondom, hogy miért, és ez lesz az egészben a poén. Hogy nem elég, hogy az idióták besunyiznak a terembe. Mert egyébként most őszintén van egy X edzőterem, ott lehetsz a tulajdonos, vagy beengedi egy haverját, azt lehetsz egyedül, akkor mi van? Semmi. Be van zárva, tehát ez oké. Okay. Ezzel mi van? De ugye sunyíznak be az emberek, és persze ezt posztolgatni kell az Instagramon, meg a közösségi köcegödör egyéb úgyraiban. Tehát ezt még reklámozni is kell. Amúgy na, erre megy. Ugye? Még te is láttál. Még én is. Biztos vagyok benne, hogy nem nagyon nézegeted ezeket a témákat. Nem nagyon. Na, ezért van az, hogy Veszprém megyében is volt razzia, ahol megbüntettek mindenkit, edzőteremnek azt hiszem 1 millióig, vagy másfélig terjedő bírság, magánszemélynek 100 000. Milyen megye van fölöttünk, Nógrádban is volt ilyen sztori, konkrétan tudom, hogy Nyíregyházán is volt razzia, konkrétan tudom, hogy a Mekka gymbe, ami totál le van zárva, oda kiment a rendőrség és a közterületfelügyelet, és ki akarták nyitatni a portással a termet, úgyhogy senki nem volt az épületben, akkor is már akarták nézni, mi van itt, hogy edze fent valaki. Én egyébként be tudok menni bármelyik terembe, tehát nekem könnyű. Mert ugye nekem ez a munkám, én filmeket forgatok, tehát mi forgatni be tudunk menni a termekbe. De alapvetően nekem is az a policy, hogy van egy kis garázsom, van egy rudam, van 2 20-as tárcsám, tudok kitörni a ház előtt, tudok guggolni, van egy kezes súlyzóm, készletem ilyen 15-20 kilóig, nem is tudom, mert azt szoktam nézni, mennyi súly van rajta. Az egyébként az otthoni edzésben a nagyon kellemetlen, hogy bármilyen kis súlyzó, vagy csinálod, mindenhogy nehéz. Otthon annyira más a hangulat, annyira nem tudsz ráhangolódni, annyira, hogy minden nehéz. Az, hogy ugye mondjuk csinálok, lefekszem, és akkor fekveticepszet csinálok a földön, fekve és másznak rám a mopszok, vagy hasprés közben, ez egy külön nehezítő tényező. Ugye otthon általában a szobahőmérséklet túl meleg is van, szőnyegen csinálod, mindenhogyan kellemetlen, de meg kell csinálni. Ráadásul tényleg van egy olyan érzésed, hogy mintha nem csinálnál semmit. De aztán egy ponton azt vettem észre, hogy hopp, így marhára elfáradok. Tehát azt hiszem, hogy ez most ilyen semmi, amit itt bohóckodok, de mégis elfáradok. Nyilván itt nem lesz ilyen keresztcsiga, meg olyan, de nem számít, alapgyakorlatok, koncentrált biceps, oldalemelés, válbonnyomás, ilyenek, mindent meg tud csinálni. Ez amúgy vicces, hogy én vettem észre azt, hogy otthon minden sokkal nehezebb, meg így szar az egész általában. Nem, de ez olyan. Egyébként például egy másik érdekes dolog, mikor forgatást csinálunk, és tehát forgatásnál már BBTV-nél, meg ilyeneknél már nem fogunk felvenni igazi edzést, mert felesleges. Mert az igazi edzésnek a látványa nem jó. Sokkal nehezebb lenne megcsinálni a látványosra, hanem direkt ilyen, úgy szoktam mondani, hogy alibi edzést csinálunk a kamerának. Kamusúlyokkal meg minden? Hát nem, kamusúlyaink nincsenek, de ugye gyakran ilyenkor, mivel nekem nagyon magas ismétlés kell, ezért mindjárt lesz egy kis sztorim. Nekem a magas ismétlés meg a sok felvétel miatt általában kisebb súlyjal tudják csinálni a gyakorlatokat, mert lehet, hogy mondjuk oldalmenni 30-at kell, vagy bizepszezni 30-at kell, vagy akármennyit. Tehát, és az a vicc, hogy pont ezért rohadt nehéz ez az alibi edzés. Mert tök más, mint amíg ez. Ugye nem 8 ismétlés van, meg 10, hanem 30-40, tehát rohadt nehéz. Úgy elfáradunk egy ilyen alibi edzésbe, én is, meg a delikvens is, aki éppen csinálja, mert nekem ugye figyelnem kell egy csomó dologra, a fókuszra, erre, arra, a kameramozgásra, de rohadt fárasztó egy ilyen. Pedig nem igazi edzés, de mégis rohadt fárasztó. Erre van egy gyors sztorim, ugye Tiffany Wittmann, akiről beszéltünk, mint Women's Physique, azaz női bodybuilding versenyző, vele is volt egy ilyen rövid forgatás a Superbody hős anyagban. Na most itt 2 probléma volt, hogy hát erre mondom azt, hogy kijön néha egyes emberekről, hogy nem mikroprocesszor volt a gyerük az óvodában. Most Tiffany is okosan nem hozott edzőcuccot. Tehát eljött a Vidazolinak a termében, ahol tudta, hogy forgatás lesz, és ő pózolni jött, a pózokat gyakorolni, ezért bikinit hozott, versenybikinit, de nem hozott edzőcuccot, mert nehéz lett volna berakni egy mackónadrágot, meg egy pólót, ugye? És tehát én nem, nyilván nem akartam bikinibe fölvenni az edzést, de kellett egy kis vágókép, hogy edzeget. Úgyhogy ráadtunk valami pulóver volt nála, és így, ha így nem vágod le rögtön, pár másodpercre látszik, akkor igazából ez egy utcai ruházat, és abban bicepszezett, és ő, mivel egy ilyen bikini bugyiba volt, azért nem mutatta alul. Na és az volt a sztori, hogy bicepszezni kellett, és akkor megfogott egy 2-10 kilóst, és ilyen álló váltottkezű bicepszet csinált vele, de majdnem elaludt közben. Mondom, figyelj, vegyél már fel egy nehezebb súlyt, mert ez mindennek kinéz, csak nem edzésnek, tehát ez olyan, mintha most itt unatkoznál, ahogy mozgatod a súlyt a kezedbe, és nem történne semmi. Hallod? Ugye egy 20 éves csajról beszélünk, 2 darab 20 kilóssal bicepszezett, így váltott karú bicepszbe. 20 kilóssal. És még az se volt neki nehéz. És sok ismétlés. Még ezen se látszik, hogy erőlködne különösebben. Na ez a nem mindegy. Ez nem rossz. Hát, hát egy kamusúly, az nem kell. Ifan igaz. Jó lenne kamusúly forgatások, nagyon jó lenne, de persze nem lehet teljesen hiteltelen a dolog. Mert azért ne keverjük össze, hogy egy film az film, ott nem az a lényeg, hogy a kellék szinten igazi legyen minden, hanem az a lényeg, hogy a tartalom, amit elmondunk, az legyen igazi. De nyilván egy akkor tudunk jól látványt csinálni, hogyha valójában kellékeket használunk, és a kamera mozgását és a látványhoz programozzuk az eseményt, mindig akkor fog jól kinézni. Tehát ez nem azt jelenti, hogy most itt kamu játékgépeket használunk, meg kamu gyakorlatokat, nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy tényleg itt egyszerűen nincsen időnk arra, hogy mindezt a sok felvételt, ami kellene, megcsináljuk igazi edzéseket. Régen az volt a taktika a BBTV-ben, hogy igazi edzéseket vettem fel, és akkor lett belőle 3 óra nyersanyagom. Tehát így is alig tudok összevágni egy adást, 4 hónapja nem volt. Képzel, ha még ezzel kéne szívni. Tehát ez így értelmetlen lenne. Tehát meg kell fordítani, a filmnek, a filmforgatásnak megfelelően kell ezt megcsinálnunk most már. De hát ebből ugye adódnak ilyen anomáliák esetleg, hogy ha nagyon megnézed BBTV-ben, akkor aránytalanul kicsi súlyokat használnak. Hát de igazából szerintem a franc se nézi. Vagy legalábbis hát pont ez a lényeg, hogy a franc se nézi. Hát ez az, érted, most kiszámolgatja, hogy ott hány 10-es vagy 20-as van azon a rúdon, ez vagy mit tudom. Ez nincs is értelme, tehát nem ez a lényeg. Jó, hát nem mondom, itt-ott vannak ilyen részek, mit tudom, ilyen Kati Béla 300-al Google, meg ilyenek, akkor nem árt, hogy a stimmel. De vannak a mai napig is, ilyen sztorik, ami valós edzés, tényleg nagy súly, meg ilyenek. Hát általában ugye nagyon sokan, hogy mondjam neked, mondok sztorit nevek nélkül. XY nagyon híres magyar testépítő, már nincs a csapatunkban. Megbeszéljük, hogy egy másik sportolóval 300 kilós felhúzás lesz. És ők erre most be fognak készülni, és ezt fogjuk leforgatni. És az lett a 300 kilós felhúzás, hogy azon a héten hívom, hú, hát ő ezt elfelejtette. És hát hú, most nincs hol, most ezt nem tudja megcsinálni. És akkor ez lett. Szóval miközben hónapokig erre vártam. Tehát azért fogalmazunk úgy, hogy gyakran inába száll az emberek bátorsága. Tehát Instagramon, meg Facebookon ott könnyű erősködni, meg könnyű hősködni, meg könnyű Smith-gépen googolni nagy súllyal, amikor éppen ott vannak a haverok, és telefonnal veszük fel álló felvételbe, az úgy mindig könnyű. Amikor rendesen, hogy egy BBTV forgatás, jaj, akkor jaj, most nehéz, meg most fáradt vagyok, meg ez a bajom, meg tehát ez van. És én nagyon sok ilyen nagy hírű emberbe csalódtam már így, hogy ugye elő tudja magát adni, de amikor tét van, akkor aztán nem ér össze. Hát meg főleg akkor viccesek ezek a YouTube-os, meg Instagram-os videók, amikor a teremben vannak kamusúlyok, és ezt úgy valaki megtalálja, és akkor játszik velük. Vannak ilyenek, de ilyen elég nem találkoztam. Tehát hát... vannak ilyen Instagram sztárok, de én ilyennel nem, Magyarországon ilyen nincsen. Tehát ilyennel nem találkoztam még. Nyilván egy ilyennel nem forgatnék egy ilyen emberrel. Ez nem kérdés. Csak mondom, azért néha tény, viszont az is tény, hogy egyszerűen nem tudom megmagyarázni miért, de ugyanez, mint az otthon edzés nehezebb. Lehet, hogy amikor termet váltasz, vagy alkalmilag egy másik terembe mész, én azt is akkor úgy figyeltem meg, hogy ott is nehezebb edzeni. Valahogy elmegyek egy tök idegen terembe, amit nem szoktam meg, nehezebbek ott a súlyok, vagy nem tudom, mi van, más a gravitáció. De ugyanez van, amikor forgatás van, minden nehezebb sokkal. De ezt komolyan mondom. Ez szerintem ez amúgy csak annyi, hogy akkor az ember így mindenfelé figyel, hogy most forgatnak, hogy nézek ki a kamerában, meg mit tudom, ez más a környezet, mások az emberek, vajon ő kicsoda, miért mászkálít, és akkor nem ugyanaz a fókusz, mint a szokásos környezetben, és akkor kicsit minden nehezebben megy. Tehát ez szerintem egy normális dolog. az idegrendszernek az összehangoltsága az nincsen meg, mint amikor teljesen arra fókuszálsz, hogy most egyszer. Igen, ez így. Ilyen egyszerű. Megáll a lábán. Na, kanyarodjunk vissza az olimpiára. Igen, ugye igen. Talán meg, arról akarunk beszélni a fél órája. Azt megbeszéltük, ugye, hogy Cedric kiesett, azt megbeszéltük, hogy más lesz a helyszín, vagy ezt nem beszéltük meg, hogy más lesz a helyszín. Igen, hát pont nem ezt nem beszéltük meg, hogy más lesz a helyszín. Mert hogy, hát Las Vegasban szokott lenni, ahogy már elmondtad, igen. Az Orlin hotelben. Orlins, igen, igen. Ez a, ugye Nevadában van. Nevadában van, azt mondom, ez nem hülyeség, mert Nevadában van. Szerintem igen, igen. És Nevada államnak a kormányzója hozott egy döntést, hogy semmilyen rendezvény nem lehet megtartani. Ennek amúgy biztos örülnek a helyiek, mert amúgy nem a turizmusból él az egész város. Szóval tök jó. De hát, hát mindegy, igen, szóval meghozta a kormányzó a rendeletet, ez van. Mint ahogy csinálni. Magyarországon is meghoztak egy rendeletet, a Superbody után 3 nappal, hogy nem lehet rendezvényt tartani, úgyhogy mi éppen hogy megúsztuk ezt az egészet. De hát ők nem úszták meg, úgyhogy elköltött az egész Mr. Olympia elköltözik, ami zseniális, hogy ezt meg tudják oldani, Orlandóba, Floridába. Igen, igen. És hát hozzáteszem, ez valószínűleg nem egy kicsi logisztikai hát púpa hátukon, mondjuk így, mert igen. Azért így ott le vannak foglalva a jegyek, el vannak adva az expóra a helyek, meg ilyenek, és akkor most szerezni egy másik helyet, ahova potenciálisan befér egy csomó ember, aztán úgy egy olyan helyen, ahova mondjuk, ahol meg is engedik, hogy megrendez egy olyan rendezvényt, amin van egy csomó ember, és akkor átvinni a jegyeket, van, aki visszamondja, van, aki nem mondja vissza, átvinni a expóna a helyeket, bár nem tudom, hogy az expóval most mi van, lehet, hogy ezt így teljesen elcsikosszálják. Szóval ez egy ilyen nagyon durva logisztikai rémálom, főleg egy Mr. Olympián, ahol amúgy van 5000 néző, akiket be tudnak engedni, meg van nem tudom hány ezer ember, aki elmenne a expóra, és nem tudom hány szponzor, hát kiállítana ott. Igen, igen, igen. Tehát nem olyan nagy a Mr. Olympia. Mr. Olympia Expo nem olyan nagy, mint egy FIBO. De ezért hát, nem is kicsi. Hát azért nagy. Hát azért nem mindenképpen nagy. És ugye ez nagyon nagy probléma, és valószínűleg most jóval kisebb lesz, mint eddig szokott lenni. Sőt, szerintem amúgy is kisebb lett volna már eleve idén, mert hogy ugye a koronavírus ez nem most jutott eszébe mindenkinek, hanem azért már egész évben ezt így mindenki erre tervezett, meg szervezett, úgyhogy valószínűleg idén nem lett volna olyan nagy az expo, de teljesen mindegy, tehát hogyha van 50 embered, vagy 50 kiállítód, vagy a 100, vagy nem tudom, hogy mennyi, az iszonyatos. Tehát, hogy azt leszervezni, hogy ott mindenki akkor most visszamondja, mégsem mondja vissza, akkor jön, akkor hogy jön, akkor ők is oldják meg maguknak egyesével, ez rettenet. Meg ezt összehangolni a helyszínnel, ez úristen. Nem lennék az a csapat, aki most ezt intézi. Vannak olyan cégek, akik teljesen megállították a marketinget koronavírus miatt, hát ez. Hát, én nem tartom okos dolog, de hát ki vagyok én, hogy kiutassak. Én fordítva csinálnám, lehet egészségükre. Hát mi is fordítva csináljuk, viszont ugye ez a probléma, hogy át kell helyezni, ez itt akármilyen gagyi lesz a Mr. Olympia, itt annak örülünk, hogy megcsinálják. Ez egy nagyon, nagyon fontos lépés, mert nagyon nem tenne jót. És most nem tudom, hogy Floridában mitől van ekkora lazaság, hogy ott esetleg a koronavírus helyzet jobb, de én úgy tudom, hogy még nézők is lesznek, tehát nem lesz zárt körül. Hát igen, aminek amúgy valamilyen formában azért örülünk, nyilván nem akarjuk, hogy ott mindenki megfertőződjön, de hát ezzel nem tudunk mit csinálni. Nem tudom, hogy a Floridában a kormányzó az miért nem hozott olyan rendeleteket, hogy ne lehessenek ilyen rendezvények, de úgy tűnik, hogy nem hozott, és úgy tűnik, hogy az olimpia szervezői eléggé bíznak abban, hogy a következő hónapban, vagy a következő, nem tudom, 3 hétben nem is fog, hogy oda viszik a versenyt. Mert azért nyilván ez egy elég sarkalatos kérdés volt, hogy most az állam fog-e önmagában olyan rendeleteket hozni, hogy itt nem lehet rendezvényt csinálni. És hát egyébként, igen, Nevada meghozta, Florida meg úgy tűnik, hogy nem. Reméljük, hogy nem is fogja. Hozzáteszem, hogy ugye Amerikában nem valami jó helyzet, de ezzel együtt már tavasszal egyesek 500 000 halottat jósoltak, és hát annak szerencsére úgy, hogy most egy sokkal erősebb második hullám van, szerencsére annak a felénél tartunk. Hát azért egy kicsit túl volt ez a dolog becsülve, az tény, de egyébként mindjárt megnézem Floridának az adatait, hát nem áll olyan nagyon jó Florida egyébként. Hát akkor tehát itt tűnik, hozzá kell tenni, hogy ugye nem vagyunk koronavírus szakértők, de azért hozzá kell tenni, hogy a, tehát ez nem úgy működik, ez nem egy pest is azért, tehát nyilván van egy csomó halálos, halállal végződő koronavírus fertőzés, viszont ez a halálozási statisztikákban, hogy hogyan mutatkozik meg, erre majd, vagy erről majd a járvány után tudunk nyilatkozni, és valószínűleg egyébként nem, így az összhalálozás nem lesz több, mint ami normális. Tehát ezt így, akik riogatnak a koronavírussal, mert én azt mondom, hogy tehát egyrészt nem kell félváról venni, ez egy nagyon-nagyon komoly dolog, ez az egyik legnagyobb krízis az emberiség történelmében, de nem is kell annyira károgni, meg vészmadárkodni, semmiképpen sem. Mert tény, hogy nagyon sok halálos áldozat van, tehát ez nem játék, de az, hogy pánikba esünk, az nem oldja meg. És igazából majd a mérleg azért az lesz, hogy itt nem az van, hogy itt a fél emberiség belehalt, hanem valószínűleg azok az emberek, de nem lesz a halálozási statisztika rosszabb, és erről így megfeledkezünk, hogy amúgy is halnak meg emberek betegségben, ebben, abban, mert ugye az nagyon sokan nem tudják, hogy az emberiségnek a többsége ma már nem végelegyengülésben hal meg, hanem betegségben. Hát én nem tudom, ezt a végelegyengülést amúgy sem igazán tudom értelmezni, tehát hogy szerintem ez eleve valami olyasmit jelent, hogy valaki már amúgy is szarállapotban van, és akkor elkapott mellé még nem, valami szart, és így nem, ez hülyeség. Tehát a végelegyengülés az azt jelenti, hogy előregszik a tested, és nem tud tovább működni, és meghalsz. Ez ezt jelenti. Ebbe kéne meghalni normálisan. Szinte mindent, ami miatt most nem ezért, nem ez a halálok, azt mindent a civilizációnak köszönhetünk. Tehát a vezető halálokok, azok rák, szív- és érrendszeri megbetegedések, amit mi okoztunk magunknak. Ez ilyen egyszerű, de minden a táplálkozásra, meg az életmódra vezethető vissza. Ne felejtsük el, hogy az emberek többsége nem sportol. És ezért nagyon fontos most egyébként, hogy volt Superbody, volt Mr. Olympia. Tehát hát ezzel lesz is egy kicsit, Mr. Olympia. Vagy reméljük, lesz Mr. Olympia. Reméljük. Mert ezzel is azt mutatjuk meg, hogy az egészséges életmód az mennyire fontos. Legalábbis erről próbál megszólni ez a történet. Igen. Legalábbis számomra. Igen. Hát jó esetben erről szól mindenkinek, aztán hát ugye más kérdés, hogy egy profi testépítés, ez mondjuk mennyire egészséges, de hát szerintem ebben nem érdemes belemenni annyira. Azért is nem, mert itt nem ez a cél a profi testépítésnek, nem az a célja, hogy profi testépítővé nevelje az embereket, hanem az csak egy példa arra, hogy mit lehet az emberi testből kihozni, teljesen mindegy most, hogy milyen eszközökkel, az a csúcs. Tehát attól, hogy te nézed a Form 1-et, attól neked nem Form 1-es autóval kell járulva a körúton. Hát nem, attól meg egy normális autóba fogsz járni. Tehát ez nyilván nem lehet átlag emberrel inspirálni a többit. Tehát a csúccsal kell inspirálni, de ez nem azt jelenti, hogy követendő az ő életmódjuk, követendő az ő felkészülésük, vagy bármi. Hát ez így igaz. Úgyhogy ilyen szempontból az meg nem rossz, hogy az látszik, hogy az emberi test az mire képes, meg hogy mi az az ideál, ami felé érdemes valamilyen formában így haladni. Na, Mr. Olympiára visszatérve még egy érdekesség van, amivel szerintem talán pont a Superben találkoztunk, mert ugye itt volt William Bonek, és igen. Ezt lehet, hogy sokan nem tudják, de ők ugye nyilván Bonek Hollandiában él, Curry, meg hol a Közel-Keleten, éppen elfelejtettem, hogy hol Amerikában van, tehát ők nyilván nem kuszipajtások, akik minden nap találkoznak, de azért elég jó a viszonyuk. Tehát szerintem még azt megkockáztatnám, hogy azért haverok. Hát úgy tűnik nekem. Tehát, hogy nem tudom, így hallottuk azt az interjút, amit itt adott a Bonek, meg hát amúgy is szokott beszélni dolgokról, és hát nekem úgy tűnt, hogy ők a Brandonnal jóban vannak. És mivel ugye jön, visszatér most idén Phil Nagyarcu Heat, ezért William Bonek azt nyilatkozta konkrétan nekünk, hogy neki a célja nem is az, hogy megnyeri a címet, az nem is érdekli, az a célja, hogy megverje Phil Heatet. És ebben így össze vannak szövetkezve Brandon Curryvel, tök mindegy számukra, hogy melyikük nyeri meg, vagy hogy egyáltalán megnyerik-e, de szeretnének Phil Heat orrálá borsot törni. Hát, ami nekem nagyon tetszik. Támogatom. Meg... Szerintem ezt nagyon sokan támogatják. Igen, hát hogy azért Phil Heatnek voltak ilyen aranyos húzásai, amitől emberek nem kedvelik, például amúgy én sem, és hát úgy tűnik, hogy a versenyzőtársai sem kedvelik annyira. Hát valószínűleg ez Phil Heath elég gyakran ilyen elég arrogánsan szokott viselkedni mindig mindenkivel, minden szinten és minden formában, vagy nekem legalábbis nagyon ez a benyomásom róla. Úgyhogy igen, nekem tetszene, hogyha most visszajönne és nem tudna nyerni. Ugye ő elveszítette a címet, de ugye Sean Roden ellen, aztán Sean Roden hát kihullott, mert nem tudott elindulni az olimpián különböző jogi okokból. És hát akkor... Sean Roden most konkrétan úgy áll ezzel a kérdéssel, hogy az a jogi procedúra, aminek ő most, ami elé ő most néz, az a koronavírus ügy miatt jelenleg pihen, de könnyen lehet, hogy Sean Roden már börtönben lenne egyébként, hogyha most nem lenne a koronavírus ellen. Hát az is lehet. Mondjuk Amerikában, amiket csinálnak, az eleve agyrém, tehát ott kiengednek börtönből embereket, mert jól szegények, hogy meg ne fertőződjenek. Hát van azért egy baj. Erről rendesen. Nem tudtam amúgy. De ilyenek vannak, tehát ez elképesztő, hogy mit művelnek. De tény, hogy Roden ezért van szabadában, és hát ugye tényleg az egy érdekes kérdésem, és Rodennek az olimpia szereplésével mi van? De én úgy tudom, hogy változatlanul ő nem indulott az olimpián, tehát nincsen rehabilitálva. Hát én is úgy tudom, meg én nem is tudok arról, hogy készült volna, vagy ilyesmi, szóval még ha mondjuk nincs is kimondottan eltiltva, akkor sem indulna el, vagy legalábbis nagyon úgy tűnik. Szóval én azt mondanám, viszont hogy Roden karrierjének vége, viszont mindegy, a következő évben, vagyis tavaly Brandon nyerte meg, ugye akkor nem volt uralkodó, címvédő, ex-Mr. Uni, mondjuk ez nem igaz, mert ott volt Dexter, de Dexter már nagyon régi motoros, ő már igazából nem annyira a címért hajt, mint amennyire az úgy tűnhet, szóval nem volt ott se Sean Roden, se Phil Heath, úgyhogy Brandonnak ez kicsit így, hát lehetne csúnyán azt mondani, hogy az ölébe hullott, de ez nyilván nem igaz, mert felkészült, mert rohadt jó volt, és megnyerte a Mr. Olympiát, tehát ő volt a legjobb a színpadon, és ez nem hiszem, hogy kérdéses lenne. És aztán idén, hát Phil Heath visszajön, és akkor ő meg akarja mutatni, hogy hát ő a nagy bajnok, aki most jól visszaveszi a címét, és én remélem, hogy nem fogja. És én örülnék neki, hogyha Brandon megnyerni, vagy annak is örülnék, hogyha Bonek megnyerni. De igen, annak nem örülnék, hogy a Phil Heath nyerne egy 8. címet, szerintem az nem kell neki. Meg így, hát tudod, nagy az arc, nem néz már ki, olyan jól öregszik. A testépítőknél az amúgy végzetes szokott lenni, hogyha elkezdenek kihagyogatni időt. És Phil Heath most kihagyott, hát egy évet, hát Jake Atlernek se tett ez jót. Amikor visszajött, hogy volt, 13-ban? 11-ben igen. Veszített Phil Heath ellen, 12-től, és visszajött 13-ban, szerintem. Nem 12-be jött vissza? Mert lehet, hogy én láttam. Mert hogy én akkor voltam ott az olimpián, amikor Jake-et vele vissza. Nem tudom, de mindegy, akkor az úgy nézett ki, hogy ő kihagyott egy csomó időt az edzésből, és utána egy az utolsó pillanatban akarta magát összerántani, és nem volt jó. Egyelem 6. helyezett volt. Igen. És hát igen. Igen, nem volt jó. Lehet, hogyha nagyon sikerült volna a kondíció, akkor nem kegyelem 6. lett volna, hanem kiérdemelte lett volna 6., de hát így hagyjuk már, tehát, hogy ex-Mr. Olympia visszatérésétől nem ezt várjuk, és én amúgy azt gondolom, hogy Phil Heath is belesétálhat valami ilyesmiben. Tehát, hogy egy kicsit szétesett, kicsit nem volt úgy formában, és akkor most már nem fog úgy visszajönni a középrész, meg nem fog úgy összeállni annyira a formát, meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Igazából nem hát, tudjuk, hogy Phil Heath hogy néz ki, mert nem szokta magát mutogatni, és most se annyira. De tudjuk. Nagy. Hát oké, hogy nagy, de érted, tehát ez a trikós dolgokat is szoktuk látni, de hogy az így még kevés, ki kell állni a színpadra, aztán meglátjuk. Hát Phil most nagy, nagyon nagy, azt nyugodtan lehet mondani, de pont ez a kérdés, hogy ezzel a bizonyos középrésszel mi lesz. Hát igen, az a legnagyobb kérdés. Meg amúgy Bonek azt mondta, hogy ő is nagy akar lenni idén, mert hogy így elege van már abból, hogy mindig pici, meg mindig elfogyja az izmait a felkészülés végére, úgyhogy idén ő nagy akar lenni, nyilván magához képest. De nincsenek hát, sérülései, meg minden, szóval azt mondja, hogy ez így nekem nem van. Kifejezetten tűnt úgy, hogy bármikor olyan hülye kicsi lett volna. De meg az is, ugye. De azt mondta, hogy például legutóbb így elfogyott a háta, meg elfogytak a lábai, és most ő így ezt szeretné elkerülni. És azt mondta, hogy minden rendben van, nincs sérülés, nincs, nem fáj semmi, edz mint az állat, és akkor így jó lesz. Szóval kíváncsi leszek, hogy Bonek hogy fog kinézni, mert azt is láttuk már, hogy Boneknek a tömege az éppen tud ellene dolgozni. Remélem, hogy nem ez igen. lesz. Igen, mert ugye ennek is ugye strukturális problémái azért vannak. Tehát ugye alacsony, ez nem teszi Van egy ilyen ideális magasság, ami szerintem pont az enyém, 175 centi, ami úgy látom, hogy ez ami nem túl magas, de ez a 175-180 valószínűleg ez az ideális magasság amúgy. Hát amúgy testépítésben valószínűleg igen. Ez a 175 környéke, az nagyon jó. Gyakran vannak nagyon jó formájú emberek ilyen 168 körül, de hát Dexter is 173, tehát ez ugye a... Van ő annyi egyáltalán? Mert szerintem amúgy nincs. Szerintem vagy az már hazudja. Az egy kamu adott? Szerintem arra ő már rádobott egy 5 centit. Mert szeretne magasnak tűnni. De ezt tudjuk, hogy amúgy a testépítő versenyzők, főleg a picik a súlyukról, meg a magasságukról így előszeretettel hazudnak. Meg így nem tudom, 90-es ja, nem, években, nem, nem, 2000-es hülyeség. Években. Az... Én mondtam hülyeséget. Na. 1.68. Á, ez reálisabbnak tűnik. 1.68. Na, Phil Heath mennyi? Nem tudom, 170. Az ajándék 175. Nyilván, nyilván. De amúgy Jay Cutler is körülbelül annyi. Hát én 175-öt tudtam, de itt most 178-ot látok. Aztán, ami még érdekes, hogy Sean Ray, a Chihuahua, ő 171. Én meg őt gondoltam alacsonyabbnak. Hát, ez amúgy furcsa, mert tulajdonképpen lehet, akkoriban lehet, sem hogy volt magas mindenki. Lehet, ez lehet, amúgy simán lehet. Aztán hát Arnold volt 186 körül. Ő magas volt, de hát ugye ez egy másik világ. Hát igen, meg én amúgy Arnoldnak itt semmi ilyen adatot nem hiszek el, tehát hogy én nagyon el tudom képzelni, hogy ugyanúgy, ahogy Sly, ő is ilyen magasított alpucipőkben járkál, és amúgy csak mondjuk 180, vagy nem tudom. Hát, na, jó is, hogy felhoztad, mert ugye a világ egyik legképmutatóbb, hát hogy is mondjam, embere. Jéről. Hát, egy gyökért akartam mondani, ha már beszélni akarunk, most azért... találtunk egy sokkoló YouTube videót, amikor Arnold Schwarzenegger, a nagy környezetvédő, beszáll a kis Hummerébe, és az aki egyébként mindig biciklivel jár, mint egy ilyen nyomorult hipster szerencsétlen, de azzal megy edzeni, vagy nem tudom hova ment éppen, de érdekes, hogy akkor mégiscsak megvan még a Hummer, tehát akkor most nem olyan fontos a környezetvédelem mégsem. Ezt még nem alakította át elektromosra ezek szerint. Hát, lehet, hogy átalakította, csak a hangszórókból ment a motorhang, tudod. Lehet. Ez lesz a valóság, igen. Persze, meg amúgy az is bicikli volt, így tekerte, mint az Freddy Flintstone. Csak így. Nem is néztem, lehet kilógott a lába. Az lehet, persze. Hát az volt a levezető kardió az edzés végén, tudod. Hát térjünk rá egy kicsit a filmművészetre. Na igen, erről akartál beszélni. Mondtad, hogy néztél igen. Szovjet science fiction, modern szovjet science fictionokat. Igen, igen, amiben... Az érdekes, hogy kettő dolgot néztem egyébként, vagy kettő filmes téma is van. Az egyiket nem tudom, hogy ezt tanulmányoztad-e, hogy ugye akciófilm téma, ugye az akciófilmet mindenki szereti, normális esetben, csak most már ezek a kötelezően feminim akciófilmek vannak. Tehát már az akciósok nők, lehetőleg ilyen bocsáska fotómodellek. És akkor ez olyan, hogy tudod, én meglátok egy ilyen filmet, és akkor az érdeklődésem az... Nem mondhatnám, hogy az egekbe szökik. Értelek. Tehát ez az a típus, ami annyit nem ér, hogy letörzsd. Hát ez nagyon kegyetlen, de hát igen, amúgy sajnos az van, hogy de van egy csomó olyan dolog, van szó, nem piszkálja fel az érdeklődésemet eléggé ahhoz, hogy de nem csak arról van szó, hogy rossz, hanem arról van szó, hogy ez propaganda. Ez agymosás. Tehát, de ez egy dolog. Viszont... Nekem amúgy kezd az a benyomásom lenni, hogy Hollywoodban minden agymosás. És mindenki hát, igen, agymosott. És innen jön az, hogy a Hollywoodot azt így le is írhatjuk. Már nagyon régen leírtuk, de eddig a filmek minősége miatt kellett leírni, most meg azért kellett leírni, mert ők nevelni akarnak. És én azt hiszem, hogy felnőtt emberek vagyunk, miket ne neveljen Hollywood abba az irányba, hogy műjenek legyünk. Azt mi majd megoldjuk magunknak. Tény, hogy a filmeknek hatalmas befolyása van egyébként a kultúrára, meg az emberek viselkedésére. Ez tény. Hát ez tény. Ezt nem is, szerintem legtöbben nem is fogják fel, hogy az ők is viselkedés mintájuk, az tök filmekben látták, és azt utánozzák. Hát tehát legalábbis egy jelentős részét, amúgy. Mint a gyerekek is ugye utánzáson alapul, ahogy fejlődnek, ez felnőtt embereknél is megvan. Tehát nagyon sok dolgot a filmekből látunk, és azt próbáljuk meg utánozni. Mondok egy nagyon extrém példát. Van az a fajta nonfiguratív tetoválás, ami a vállam meg a karom megy végig, és igazából nem lágnyelvek, de olyasmi. Tudod, hogy miről beszélek? Sejtem, igen. Na, Ez a George Clooney-nak az Alkonyattól Pirkatig című filmjében van, ahol valaki felfestett rá egy ilyet 1995-ben, és azóta a világon milliónyi hülyének van ért tetoválása egy szaros film miatt. Ennyi. Na jó, de ez mindig ilyen. Tehát, hogy néha a filmekben mezei... beletalálnak valamilyen apróságba, és akkor az így elterjed. De ez már milyen szintű gagyiság, ez milyen életérzés, ez tehát mit érez az, aki egy film alapján azt mondja, hogy hú, én akkor ilyet tetováltatok magamra, ez egy film. Én nem tudom. Mert még azokat megértem, aki nagyon szerette a nagypapát, és a nagypapa meghalt, és föltetováltatja magára. Azokat még megértem. Bár én a tetoválást egyáltalán nem értem meg így globálisan, de hát nyilván van kivétel, bizonyos dolgokat látok értelmet, hogy ez valakinek fontos, vagy a gyerekeit, vagy valami eseményt, vagy bármit. Tehát nyilván van, akinek ez jelentést hordoz, bár én azt gondolom, hogy a nagypapa emléke az tökéletesen jó, ha megvan a fejedben. Ha nem kell magadra varratni azért. Mert ugye minek? Tehát így megnézed a tükörbe, és eszedbe jut, hogy a nagypapa. Vagy a többieknek tudni kell, hogy te nagypapa. Nem értem. Ez megint egyfajta ilyen idióta magamutogatási kényszer igazából ez az egész. De nem akarok erre belemenni. Mindenkinek megvan azok, hogy miért tetováltat. Azok, akinek van jelentése, azt én megértem, a hülyéket meg nem értem, akik divatból csinálják. De akik egy film miatt csinálják ezt. Tehát erre mit, és nyilván itt az elsők csináltak a film miatt, és utána jött a többi birka. De ez mind azt mutatja, hogy hatalmas jelentősége van az életünknek, a társadalmunknak, vagy a társadalmunk és az életünk gyakorolt hatása a filmiparnak, ez brutális. Tehát egy csomó hülyeséget, amit filmekben látsz, azt elkezdtek megvalósítani, akár technológiában meg ilyenek. Hát a fénykarddal még mindig szórakoznak, hülyék. Hát a fénykarddal még mindig szórakoznak, nekem most nagy kedvencem a filmekben ez a nézi a paraszt a monitort, és átlátszó. Hátulról van a kamera, a monitor mögött is átlátszó, és így látod a szöveget, de átlátszó. Tehát szerinted mi értelme van egy átlátszó monitornak? De szerintem ezt már láttam, hogy a Star Wars-ban is konkrétan. Igen, igen. Ezt az elsőben. Filmen még megértem, mert az átlátszó monitor, ma az a trükk, hogy egyrészt nem kell a monitort lejártani, hanem oda rajzolják cégéivel, másrészt nem takarja ki a szereplő arcát. De maga a technológia, az egy totál agyrém hülyeség. Tehát mit fogsz látni egy olyan monitoron, ami átlátszik, és a hátteret is látod, ami mögötte van? Tehát pont az tönkreteszi a látvány neked, az a jó, ugye a könyvnek a lapja fehér, azon van feketével a betű. E-book olvasónak a háttere fehér, e-inkkel szépen ki van írva a fekete betű, de ha átlátszol, nem tudnád elolvasni. Mert ez a valóban nagyon nehezen. De semmi az egésznek. Tehát, ez a zsír butaság. Jó, hogy ülsz a gép előtt, és akkor a főnököd mondjuk lát téged a monitor mögül, és látja az arcodat. És hogyha nem, hát ez semmi másról nem szól. Semmi értem, mindegy. Semmi másról nem szól, hogy jól néz ki. És ma már minden erről szól, hogy jól néz ki. Ma űrhajó alakú bevásárló autókat csinálnak, mert jól néz ki. Semmi értelme nincsen, de jól néz ki. Miért vesznek városi terepjárót az emberek, mert jól néz ki. Kis dedós gyermeki énjüknek ez tetszik most. Lássuk be amúgy, hogy Arnoldnak nem volt szüksége Hammerre ahhoz, hogy elmenjen edzeni a haverjával, hát, de Hammerrel ment. Nyilván. De neki tetszik a Hammer valamiért. Igen. Igen. És amúgy gyakorló környezetvédő. Hogy éppen a töltőm volt az elektromos autó, meg a bicikli. Jaja, a bicikli volt a leginkább töltőm. Na mindegy, hogy kanyarodjunk vissza arra, hogy azért láttam, érdekes módon nagyon furcsa, de láttam egy tisztességes akciófilmet, csak az a kérdés, hogy te láttad, mert akkor nem tudunk róla beszélni. Valószínűleg nem láttam. Mi volt ez? Ez az Extraction nevű film volt, csak nem tudom mi a címe magyarul. Azt nem láttam. És az a csóka volt benne, aki amúgy játszotta a Thort, és nem jut eszembe a neve, de innen már tudni fogod, mert ezeket a szuperhősök. Chris Hemsworth, igen. És ez képzel el, hogy ez egy tisztességes akciófilm. Kimenekítés. Tyler Rake, 2. kimenekítés, ez a magyar címe. Tyler Rake, Chris Hemsworth játszott aki, benne? Igen, gyakorlatilag egy zsoldos játszik, aki egy gyereket ment meg, akit valamiért ki akarnak nyírni. Ez amúgy nekem jól hangzik, de mondjuk a Chris Hemsworthről eszembe jut kapásból két olyan szerep is, ahol így többé-kevésbé, amennyire tudom, bár a filmeket nem láttam, kiherélték. Az egyik a Men in Black, amiben, ha jól tudom, ő kifejezetten ilyen, hát nyomi csávót játszott, akit a fekete hölgy ment meg mindig mindentől, meg az oldja meg a problémákat. meg a hát ez ugye legendás Ghostbusters 2016, vagyis 2016, magyarul mondjuk szépen. Igen, igen. És hát ott meg ő játszotta a titkárnőt, a titkárfiút. Hát ez is agymosás. Tehát akkor bevállalt ezt a két szemetet, igen. Hát igen, azokat megcsinálta, és így azt gondolnám, hogy akkor ezután is arra fogja csinálni ezeket a filmeket, de úgy tűnik, hogy nem. Ez egy újabb film, vagy ez egy régebbi amúgy? Nem, ez új, ez 2020-as. Okay. Egyébként pont azt gondoltam, hogy ez egy olyan csók, akinek ilyen vállalható filmei vannak. De akkor most mondtál kettőt, ami nem vállalható. Hát van kettő, ami nem annyira, bár hozzáteszem, a Men in Black-et nem láttam arra, amúgy úgy, ahogy kíváncsi lennék, a Ghostbusters, miért szellemírtók. Az új szellemírtók az, amit nem is akarok megnézni, mert így hallottam róla, és így nem állok szóba. Hát ezeket én azért sem nézem meg, hogy röhögjek rajta, tehát annyit nem ér az egész. Hát igen, igen. De mindegy, azon kívül lehet, hogy vannak jó filmjei, nem tudom. Nekem amúgy a csávó egy alapvetően szimpinek tűnik, de hát ezeket a filmeket meg bevállalta, és a filmek meg nem szimpi. Szóval... Na, ez egy lényeg, hogy a Tyler Rake kimenekítés című film, ez egy nyilván nem fog mindenkinek tetszeni, de ez a mai akciófilm világban ez egy, szerintem egy tisztességesnek mondható, látványos, jó megcsinált film. Egyszerű üzenete van, hősiességről szól, stb. Úgyhogy ez egy vállalható, viszont ugye van ez a haverunk, aki a Transformers-tel lenullázta magát. Kicsit elfelejtem a Mark Wahlbergre gondolsz? Vagy? De hogy rendező. A rendező, hogy hívják? Michael Bay? Hát akit, Michael Bay, akit ugye mindig gagyiztak, tehát mindig gagyiztak, meg gicsesnek tartottak, mint rendező, az Armageddon, meg a többi filme miatt, és én azt mondtam, hogy lehet, hogy gicses, de ez a gics ez még kell, tehát ez még jó, ez egy inspiráló gics, ez egy pozitív gics. Tehát elnagyoltak kicsit a filmek, de akkor is nekem nagyon pozitív volt, de aztán Michael Bay az idők során bebizonyította, hogy hát tényleg gagyi. És hát ez a Six Underground, aminek megint nem tudom mi a magyar címe, ezt nagyon nehéz megemészteni. Ez egy új Michael Bay film, tehát? Ezt se láttad? Nem. Hát mi a francokat nézek ezt mostanában? Én többnyire amúgy sorozatokat nézek. Hatan az alvilágban ez a címe. Ja, Hatan az alvilágból, igen. Ez egy olyan film, aminek Netflix produkció egyébként. Ennek alapvetően az a sztoria, hogy van egy ilyen milliárdos, aki papíron meghalt, és egy ilyen kommandós csapatot toboroz, aki különböző akcióban vesznek részt vele. Ezek ilyen fedett ügynökök, vagy zsoldosok, meg nem tudom mi, és akkor most egy diktátort akarnak megdönteni. Csak ugye az a baj ezzel is, hogy egyrészt ugye megint visszatérünk az agymosáshoz, másrészt ez a diktátoros díj, ez így Hollywoodból már annyira nem nagyon hiteles ez a történet attól. De nem is csak ez a baj a filmmel, hogy ez a nagyon naív, ez ami mi... Az a baj, hogy így, azt tudni kell, hogy, és nem akarok politikába belemenni, de azt tudni kell, hogy manapság már így emberek eldöntik, hogy mi a diktatúra, meg mi nem, anélkül, hogy ennek lenne bármi alapja. És ezt ugye ennyire ezzel nem tudok szimpatizálni, viszont maga a film is ez a olyan szinten ment el maga az akció agybajba, hogy tehát ez már mindenél extrémebb. Tehát nagyon meg van csinálva, nagyon ki van világítva, nagyon szép, nagyon rángatják a kamerát, de már olyan akciójelenetek vannak benne, hogy ezt már azt mondom, hogy itt, tehát igazából így magáévet tette a Halál fosíromban című sorozatnak a színvonalát Michael Bay. Jaj, pedig hogy ezért ez nagyon rossz. És ugye ez egy Ryan Reynolds film, aki ugye megint egy szimpatikus csók, és általában jó filmei vannak. Én bírom azt a csávot amúgy. De volt egy-kettő vállalható filmje, ez amikor ez a Sokkal több, mint testőr is egészen... Azt én nagyon szerettem. Tehát, hogy arról a filmről azt kell tudni, hogy azt anyámmal néztem meg a moziban, és neki is viszonylag tetszett, nekem meg nagyon tetszett. Ami, tehát egy hallatlan dolog, hogy anyámnak ugyanaz tetszik, mint én. Bárhol, bármikor, mindenben. Tehát, hogy így mindig mindent fordítva látunk teljesen, az neki is tetszett. Úgyhogy az egy annyira jó film volt, hogy tényleg mindenkinek tetszik. És amúgy ez egy tök normális film volt. Így nem volt annyira, hát ilyen túltolva az akció, de annak a filmnek volt szíve. És szerintem nagyon szórakoztató volt Ryan Reynolds és Samuel L. Jackson együtt. Úgyhogy na, hát én annak nagyon szeretném, hogy legyen valami folytatása amúgy. Bármilyen formában. Ennek a filmnek viszont nem, hogy szíve nincs, hanem agya sincs, meg gerince sincs, meg semmilyen nincs. De nagyon érdekes egyébként, hogy a filmzenék is már nagyon sokat elárulnak. Tehát én meghallok egy ilyen mai trendi zenét filmzeneként, és már tudom, hogy ezt nem fogom megnézni, mert erre a hangulatra, már ez a zenével megteremtenek, erre már én nem vagyok kíváncsi. Nekem most erről az egész Six Underground-ról ez a mai minden ellen lázadjunk fel, 20 évesen okosabb vagyunk mindenkinél, és majd mi megmondjuk, hogy mi lesz, tehát nekem ez a hangulat jött ebből át. Egyszerűen nézhetetlen ez a film, elképesztő. Viszont az orosz sci-fi vonal az megint egy nagyon érdekes, annak ellenére, hogy ennek se lesz jó kicsengése a végére, hogyha én ezt elmondom, hogy mire gondolok. Nem, majd nézzük meg. Mostában jönnek fel az orosz sci-fi filmek, amik már ugye technikailag is megvannak úgy csinálva, hogy ott vannak, tehát gyakorlatilag kifogástalanak. Már nem az van, hogy mint 40 évvel ezelőtt, hogy a orosz meg szocialista országba készült sci-fi filmeken nevetünk, mert annyira színvonaltanak, mert nincsen pénz meg technológia. Hát már van technológia. Hát szerintem amúgy elsősorban a tudás hiányzott nekik, nem annyira a technológia, mert hogy nem látom be, hogy az oroszok miért ne tudnának pénzt leakasztani arra, hogy filmet csináljanak. Egyszerűen nem voltak meg azok a képzett szakembereik, akik profi látványt, meg profi sztorit, meg profi filmet tudnak csinálni. Hát vagy legalábbis én azt mondom. És nem mondom, hogy ezek a filmek látványra, vagy akármire olyan nagyon jók. De hát nem is rosszabbak, mint a Hollywoodok, semmivel sem. Hát a Hollywoodok ezt az előnyüket már elbukták. Igen. És ugye három filmet is megnéztem mostanában. Ez az egyik az Avampost nevű film, aminek nem is tudom mi a címe, akkor volt egy Attraction nevű film, meg volt egy Sputnik nevű film. A Sputnikot azt nekem valaki különösen ajánlott a figyelemben, mert hogy ez milyen jó lesz, ez egy kicsit ilyen Alien téma, gyakorlatilag ez arról szól, hogy a visszatérő űrhajósoknak a szervezetébe találnak egy idegen lényt. Ja, és az elszabadul, és mindenkit megesz. Hát, ha nem is így, de nem akarom lelőni, hát, ha valaki megnézi, mert azért egy megnézést ezt így nagyjából még megér. De most ebben a filmben az a nagyon pozitív, hogy ez így a 80-as évek elején játszódik a Szovjetunióban. És ezt a feelinget, ami akkor van, azt ilyen nagyon jól visszaidézi. Mindennel együtt, a tisztlettel, meg mindennel, meg ugye az, hogy hogyan ment a dolog, hogy viselkedtek, stb. Tehát ez egy érdekes felállás. Az is érdekes felállás, hogy egy idegen lény ide kerül, és egy kicsit van egy ilyen kis alien beütés nyilván. De ami a döbbenet az egészben, hogy, és nagyon gyakran van az egyébként sajnos, hogy van egy film egy ígéretes kezdéssel, egy durva felütéssel, valami komoly problémával, és akkor vége el van bénázva. Ez egyébként tipikus Hollywoodi, tehát emlékszel a Battle Los Angeles című filmre, ami a Földi Invázió néven is futott magyarul. Szerintem láttam abból sima részeket. Valószínűleg az egészet nem néztem meg sose, így annyira nem izgatott fel. Sima inváziós film. Én ezeket szeretem amúgy. Inváziós film, lejönnek a lények, és elkezdenek minket írtani. Mindig legalább két film készül ilyen Hollywoodban, ugyanebben a témában. Ennek a párja ez a... Ez volt a Skyline, szerintem. A Skyline, ez az, a Skyline. Aminek egyébként van második része is, és sokkal jobb, mint az első. És tehát annak ez volt a párja. Csak a Skyline az egy ilyen majdnem kamaradráma szinten rekedt meg, hogy gyakorlatilag ez a kergetőzünk és izgulunk történet, de nagyon nem történik semmit, tehát látszik, hogy húzzuk az időt a filmben. És ugye a Battle Los Angelesben azért történtek dolgok, csak hát ott is a szokásos, a végén rájövünk, hogy hogyan tudjuk egyszerre az összes lényt kikapcsolni valami hülyeséggel. Tehát ott ez volt a történet, hogy le kellett egy központot győzni, vagy beküldeni egy vírust, az mondjuk a másik filmben volt, tudod, ennek a régi szellemi jelenjében a Roland Emmerich által rendezett... A függetlenség napja, az nem Michael Bay? Nem, az Roland Emmerich. Ja, oké. Okay. Én valamiért azt hittem, az Michael Bay. De nem, akkor nem. Ezt képzeltem. Oké, mindig. Nem, tehát ezek a tipikus megoldások, mint a baljós árnyakban a droid vezérlő központot kikapcsoljuk, és az összes droid, tehát ez ultra gagyi egyébként, tehát sose értem, hogy ez tényleg ezen a szinten vannak, hogy ezt akarják eladni. Na most ezzel a Sputnikkal, ezzel nem az a probléma, hogy sokan kritizálták, hogy ez nem egy hűde izgalmas film, de egy filmnek nem kell olyan hűde izgalmasnak lenni, hogy mindig pörögni kell, meg mindig történni kell valaminek, hanem pontosan az az, hogy ugye, ha van egy kis monumentalitása a sztorinak, akkor vannak benne lazább részek, vannak benne tempósabb részek, felkelti a feszültséget valamiben, tehát nem kell mindent úgy csinálni, hogy most állandóan rángatjuk a kamerát és minden pörög. Nyilván egy Mad Maxnél, az új Mad Maxnél ez működött, de én nem bánom azt, hogy egy filmnek a tempója egy kicsit normálisabb, ilyen klasszikusabb. A Bibi az volt ezzel a dologgal, és anélkül, hogy lenőném a poént, hogy ez is átmegy ilyen számomra felfoghatatlan gondolkozásmódban. Hogy gyakorlatilag itt kiderül, hogy ugye ebben a főszereplőben benne van az a lény, és ennek a lénynek cseppet sincsenek jó szándékai. Igen. És a végén nem öljük meg a lényt, mert mi jók vagyunk, és nem öljük meg. Hadd írtson ki minket, nem probléma. És ez a film véges, így nézel, hogy hopp, ez most mi volt. És akkor itt át is dobhatjuk a témát a Avanpost nevű filmre, ami szintén egy inváziós történet, teljesen más megközelítésből. Ott az történik, hogy ha jól emlékszem, nem akarok hülyeséget mondani. Van egy zóna a Földön, amin kívül mindenki meghal. Aha. És ez a zóna, azt hiszem ez egy kör, azon belül maradnak az emberek életben, de ott is az embereknek egy része megőrül, és megtámadja a még nem megőrült embereket, és senki nem érte, hogy mi történik. Főszereplő az valami katona, és akkor belekerül egy ilyen katonai akcióba, aminek az a lényege, hogy el akarnak valahova jutni, de közben kiderül, hogy az egyik ilyen vezető pozícióban levő katonát megtalálja egy idegen lény, aki elmagyarázza, hogy tulajdonképpen földi élet az egy vírus. Tehát azért telepítették őket, ez egy antropoid típusú lény, tehát hasonlít ránk, emberformájú, nincsen neki szája, meg tud gondolatátvitellel csinálni dolgokat, kommunikálni is, meg tenni is dolgokat, meg illúziókba tudja tenni az embereket, kényszeríteni tudja olyanokra, hogy lelőjék egymást, meg milyen hülyeségeket tud, de alapvetően elmagyarázza, hogy mi egy faj vagyunk, de az ő fajukból egy ilyen kifejlesztette ki minket, és azért küldtek ide minket a Földre, és azért hoztak létre a földi életet, mert az ő bolygójuk az kihalt, vagy megszűntek az erőforrások, és akkor ilyenkor ők bepakolják magukat egy hatalmas nagy űrhajóba, 200 millió évvel ezelőtt elindulnak errefelé, és ugye előörsnek ide küldenek egy pár lényt közülük, mert valamiért az a nagyon nagy űrhajók az nem tud fénysebességre utazni, tök mindegy. A dolog lényeg, hogy mi azért vagyunk itt a Földön, mert mi vagyunk a vírus, és minket azért fejlesztettek ki, hogy lepusztítsuk a Földet teljesen, mire ők ide érnek. Tegyünk tökre mindent. Jó, milyen érdekes gondolat egyébként? Hát igen. Hozzáteszem, hogy általában a gonoszok szoktak ilyen dolgokat gondolni, hogy az emberek azok egy vírus, és így tönkretesznek mindent. Tehát, hogy én nem vagyok abban biztos, hogy élet nélkül sokkal vidámabb hely lenne ez a bolygó, de hát így mindenkinek egészségére. Hozzáteszem, a Smith ügynök a Matrixban ugyanezt magyarázta el, hogy az ember egy vírus. A Smith ügynök se volt jó fej. A Thanos is hát azt magyarázta, hogy az emberekkel csak a gond van, meg túlszaporodnak. Az is kiirtotta a felét. Szóval jó, így, igen. Ha belegondolsz, akkor az emberekkel minden rendben van. Hát nyilván nem. Te is tudsz, hogy milyenek az emberek körülötted mindent, tehát a legtöbb az olyan, amilyen önző, hülye. Igazából minden problémát az emberiség saját magának köszönhet. Pont. De ebben nem akarom most belemenni ennek a filozófiai fejtegetésébe, itt most egy filmről beszélünk, csak nekik ez volt az ideológiájuk, és az volt a cél, hogy az emberek azok oldják meg, hogy hazavágják az egész bolygót, gyakorlatilag letisztítják, mire ide ér ez az új faj. És ugye ilyenkor csak egy cél van, hogy ők ide küldenek egy előörsöt, és az szépen kiirtja az embereket. És akkor minden oké. Akkor ők ide érnek egy ilyen szűz bolygóra, szépen letelepednek, és ennyi. Csak hát ugye felveszi egy maroknyi csapat a harcot, és hát ezt az egész sztorit úgy tudják meg, hogy ez a lény, aki velük találkozik, ez segíteni akar nekik, mert úgy gondolja, hogy ez igazságtalan, amit az ő faja csinál, de van egyből egy másik lény is, aki irányítja a műveletet, és akkor ők megküzdenek egymással, stb. Stb. Nem akarom a sztorit lelőni, mindenki megnézi, aki akarja. De a végén az lesz a csúszpoén, hogy megérkezik az űrhajó, és akkor már tényleg csak egy pár ember marad az egész földön életben, egy pár. Ugye a főszereplői nyilván, és akkor ők be tudnak hatolni ebbe az űrhajóba, ahol ilyen gyakorlatilag hibernáló kamrábok megszenek a lények. És elkezdik kiirtani őket minden. Tönkreteszik a kamrákat, mennek, lövöldöznek szét mindent. Gyakorlatilag ezzel megakadályozzák a föld invázióját, és hogy átvegye ez az idegen faj a hatalmat. Egészen addig, amíg a legvégén, amikor már mindenkit kinyírtak, megtalálják a gyerekeket. Ezekből az idegen lényekből a kicsi verziókat. Na és akkor jön ugye az ember, hogy ő milyen jó, és a jó emberek akkor a gyerekeket nem bántják. És ez a filmnek a vége, hogy a gyerekek meg a megmaradt három ember az emberiségből egymással állnak szemben, és akkor jaj, eldobjuk a fegyvert, őket nem bántjuk. Tehát akkor megvan ott, vagy akkor mégiscsak kiirtották az emberiséget, mert ugye a gyerekek fel fognak nőni, és kiirtják az emberiséget, és akkor ennyi. És akkor így nézze, hogy hú, ez egy nagyon jó sztori volt, tényleg, köszönjük szépen. Hát nem tudom, én nem érzem itt a klimaxot a végén. Na mindegy, oké. Hát nem, én azt érzem, hogy ez egy hülye gondolkodást, akar közvetíteni. Nem tudom, ez egész nekem egy nagyon furán ebben a formában, itt ez a, de mindegy. De itt ezt a hátrányos helyzetűeket mindig kiemelni agymosást látom. Egy orosz filmben, és ez a brutális, hogy egy orosz filmben látom ezt. Az, nyilván az egész sztori hülyeség úgy, ahogy van, de a legvége, hogy azt a fajt nem bántjuk, aki kiírt minket csak azért, mert gyerekek, ez brutális. Hát meg főleg azután, hogy kiirtották őket gyakorlatilag. Tehát, így... Igen, tehát nem értem, hogy egy... Nem, mit akart ez a film mondani? Tehát mi értelme ennek az egésznek? És a harmadik film az Attraction című film, amit megint nem tudom, hogy milyen... Biztos vonzalom, vagy valami hasonló. Lehet. Na, ebbe meg a főszereplő lány. Ez 2017-es film, amúgy már van egy második része. Prityazenje, ez az orosz színe. Ja, magyar meg nincs neki, úgy látom. Hát igen, de ez nem baj. Na, ebbe egy idegen lénybe lesz szerelmes a főszereplő lány, és gyakorlatilag ugyanez epitába. Ez megint ez a... Én nem tudok attól elvonatkoztatni, hogy most egy... bevándorlási mánia van itt a világban, és ugyanez az ideológia ez. Hogy adjuk föl magunkat, a saját életünket, mindent, és adjuk át másnak puszira ingyen a jövőnket. Tehát én ezt látom benne. És az a félelmetes, hogy ezek orosz filmek. Tehát, hogy ott is ez a fajta gondolkodás, ez mennyire el tudja nyomni még az orosz filmipart is. Hát én nem tudom, hogy ott mennyire van elnyomva egyébként a filmipar. Hát látod, szerintem... ezeket a filmeket hozták ki. Ezzel a mondani valóval. Kihoztak ilyen filmeket, de hogy én ebben így önmagában amúgy semmi különösebben durvát nem látok. De nem én, tudom, én, hogy én különösen durvát látok. Ne, értem, hogy mi a bajod a filmekkel. Hogy ez a hollywoodi szar, ez megy az orosz filmgyártásban. Ez szerintem elképesztő. Hát az a baj, hogy nem tudom, nincs egy átfogó képem az orosz filmgyártásról. Tehát, hogy nem tudom, hogy milyen filmek vannak még. Oké, van hát ez a három. Hát most teljesen felesleges belemenni, hogy milyen filmek vannak. Van ez a három, de ez mind a három erről szólt. Az oké. De érted, tehát, hogy lehet, hogy vannak liberális filmgyártók Oroszországban. Ettől nem lennék meglepve, a művészek azok általában liberális nézeteket vallanak. Hozzáteszem, hogy szerintem jelentős részben ettől szenved Hollywood, itt túlságosan belterjes lett, és túlságosan ugyanaz a nézet uralkodik. Hát ez egy hatalmi kérdés, de én nem is akarok ebbe belemenni, hát. Csak nekem az a döbbenet, hogy mondom, itt nem erre a színvonalra számítottam, meg nem erre a mondani valóra számítottam, meg tényleg, ha egyáltalán miért kell egy filmbe politizálni, miért kell egy filmbe agyat mosni, miért nem lehet egy ilyen film simán csak szórakoztató célú? Ezt nem tudom a legjobban felfogni. Pedig amúgy... Ennek a három filmnek az égvilágon semmi célja nem volt, mint azon kívül, hogy egyfajta üzenetet közvetítsen, de semmi szórakoztatóna jellege nem volt. Hanem ugyanaz, amit Hollywood csinál, hogy agyat mos, meg nevel a Star Wars-zal, ugyanezt csinálják az orosz filmekkel. Na ez a kemény. Hát igen, ennek annyira nem örülünk. Pedig amúgy nemrégen megnéztem az Oroszlán királyt. Te láttad az Oroszlán királyt? Az eredetit. Nem a felújított verziót. Tudti, hogy láttam. Na, hát igen, nekem ez nagy kedvencem volt gyerekkoromban, én még egészen fiatal voltam, amikor ez megjelent, és akkor hát nagyon szerettem. Hát én nem mondanám azért. Mit csinált az Oroszlán király? Nem volt egy nagyon bonyolult sztori, azért valljuk be. Hát nem nagyon bonyolult, de annyira mocskosul tökéletes, hogy az valami hihetetlen. Hát, hogy annyira jól összerakott, hát gyakorlatilag filmet, de mondjuk, nevezzük történetnek. Annyira jól összerakott történetet elképesztően ritkán látni. Én nem nagyon emlékszem, hogy ez jól lett volna összerakva. Én arra emlékszem, hogy volt egy oroszlán, meghaltak a szülei, befogadta valaki, egyszer csak felnőtt is kész. És ennyi volt. Tehát itt azért nagyon kivaradt a lényeg. Nézd újra, mert amúgy mocskosul zseniális az egész. Nyilván a kis oroszlán az lesz majd egyszer a király, és a királynak a fia, és van neki az apja, a király, aki intézi a dolgait, meg próbálja tanítgatni. Nyilván az elején, amíg gyerek, addig egy kis takony, aztán csinál egy-két hülyeséget, meghal az apja, akkor ő így elkeveredik a királyságból, és akkor felnő így, hát majdhogy nem egyedül, néhány haverral nő fel, és akkor egyszer csak megjelenik egy csajszí, meg megjelenik a nagy bölcs majom, és akkor így megtanítják neki, hogy merre felé kell orientálódni a világban, és akkor hazamegy, és akkor ő lesz a király, és helyrehoz mindent, ami elromlott, amíg ő nem volt ott. Igazából erről szól a sztori. Szerintem zseniális. És egészen tökéletesen van megcsinálva, tehát minden egyes jelenet rohadtul tökéletes, és minden egyes jelenet teli találat. Tehát zseniálisan elmondja azt, hogy hogyan viselkedik egy gyerek, hogyan viselkedik jó esetben mondjuk egy apa figura, hogyan tanul a gyerek az apjától, hogyan válik gyakorlatilag az apjává idővel, az, hogy milyen hibák tudnak belekerülni a képbe, mi tud félremenni, és hogy azt hogyan lehet helyrehozni. Erről szól az egész, és szerintem mocskosul zseniális. Tökéletes. Az Oroszlán király ez tökéletes, nem véletlenül szerettem nagyon, amikor gyerek voltam. Tényleg, nézd meg! Hát, ugye tudod ennek a valószínűsége mennyi, hogy én az Oroszlán királyt fogom nézni a rengeteg szabad időben. Nézd meg a gyerekeddel, komolyan. Szerintem imádni fogja. Hát fene tudja. Hát figyelj, mutasd meg neki, nagyon nem veszíthetsz vele semmit. Előtte meg kéne néznem, hogy meg akarom mutatni neki, mert ugye Disneyben nem bízunk alapvetően. Akkor még nem volt gáz a Disney. De mindig gáz volt, csak nem tudtuk, hogy gáz. Hát figyelj, az Oroszlán királyban én nem látok semmi kivetni valót. A felújított Oroszlán királyt meg nem láttam, és amúgy őszintén nem is érdekel. Nem hallottam róla semmi jót. Jobb is, ha nem próbálod meg. Viszont van még egy filmes hírünk. Azt ugye már tudjuk egy ideje, hogy a Cobra Kai átköltözött a Netflixre. Tehát, hogy mostantól kezdve a YouTube az elengedte ezt a YouTube Red programot, meg ezt az egész előfizetős okosságot, amit próbáltak csinálni, viszont a Cobra Kai ezt túlélte, a Netflix felvásárolta, és hát elkészült már gyakorlatilag a harmadik évad, január legelején fog kijönni a Netflixen, és én ezt már nagyon várom egy ideje. Hát ugye a Mandalorian-t is nagyon várta mindenki, de én egy hős vagyok, én nem néztem meg, hát ugye te meg a Csabi nem bírtátok ki. De én megmondtam az elején. Úgyse bírom ki. De akkor is ezt a közös megnézést, ugye a szokásos évvégi Star Wars filmpremiérünk helyett most ezt fogjuk majd megoldani valahol, hogy ezt hárman megnézzük, ezt a nem tudom, addig hány rész lesz. Hát remélhetőleg 8, tehát hogy szerintem 8. Ja, várjál, de hát akkor 8 óra. Nem, ezek ilyen 30 perces epizódok. Az első az hosszabb volt, az 50 óra. Perc volt. Hát jó, de érted. Várjál, de akkor párat meg kell néznem. Hát nem feltétlenül. Mondjuk szerintem pont az első rész az nagyon jó, azt szívesen újra nézem. De jó, mondjuk a második az picit lassabb. Mindegy. Ezt majd úgy kitalálunk, hogy egy ilyen 2 órás program legyen ez a maximum. Az, hogy ugye jelenleg nem lesz sehova elmenni, ez egy kicsit probléma, tehát most nem tudjuk azt megcsinálni, hogy beülünk egy étterembe, és megkérjük őket, hogy hadd nyomjuk a kivetítőn ezt, vagy akármi, meg hogy kibérlünk egy mozitermet, ez se fog menni. Már hát, az lehet még menni, de nyilván azért nem vagyok Rothschild. Hát várjál, amúgy lehet, hogy a muzik most annyira csövesek, hogy így kiadnák, nem tudom, apró pénzért. És akkor, ha már arról van szó, akkor egy 10-es lehet megér az, hogy megnézzük moziban. Egy 10-esért nem adnak ki. Egy 10-esért nem adnak ki. Hát nem, de fejenként. És akkor már mit tudom. De egyébként szerzőjogok is vannak ám a világon, haló. Na jó, de érted, most nem pénzes vetítést csinálunk, hanem magunknak vetítünk. Ők nem is tudják, hogy ott csinálják. Tényleg azt hittad, hogy te bármilyen filmet levetítesz moziba, hát azt benézted. Simán. Mi magamnak? Nem. Hogyne? Nem. Hát akkor szomorúak vagyunk. De mindegy, hát amúgy valahogy meg tudjuk oldani, mert nekem van projektorom, meg minden. Hát ezzel nincs gond, majd meglátjuk, de ezt valahogy kitaláljuk. Na egyébként ezek jó programok, ezt mindenkinek tudom ajánlani, hogy ilyet hozzon össze, hogy ne a közösségi pöcegödörbe ilyen társadalmi életet, hanem ilyet hozzon össze a haverokkal. Nekünk vannak ilyen hagyományos dolgaink, mint ez az egyik, és ezt megpróbáljuk megoldani. Egyébként, ha nagyon nagy gáz lesz, akkor megcsináljuk az irodában, aztán kész. Meg ott is van előadó terem, meg ilyenek, úgyhogy majd meglátjuk. Ja. Vagy nálam a garázsban akármi. Ott megfagyunk egy kicsit, de hát kit érdekel. Hát mindegy, megoldjuk szerintem. Most, akivel befejezzük, az Terry Brock lesz, aki szinte biztos vagyok, hogy mindenki számára ismeretlen érdekes. Nem érdekes, énekes, de érdekes. Na most, ez a Terry Brock, akiről szó van, egy csomó olyan dolgos rockzenét játszó zenekarban volt, ami nekem például kifejezetten kedvencem, az egyik a Giant. A Giantnek volt az énekese. Giant szerintem majd lesz, meg kell, hogy mutassuk a Giantet nektek, mert az valami kegyetlen zene, és szerintem ott van egy szám, amit mindenki ismer, csak nem tudta, hogy ez egy Giant szám, vagy nem volt képbe. Aztán Terry Brock volt az énekese a Strange Ways-nek, ami szintén egy nekem nagyon nagy kedvencem ilyen. Az nagyon jó. Our zenekarban, igen, azt már játszottuk. Ő konkrétan szerintem a Giantnek több albumán, vagy a Strange Ways-nek több albumán is énekelt, és szerintem a kedvencemen, aminek az Istenhez szemben a neve. Danger in your eyes. Walk in the fire. Azon van a Danger in your eyes. Ja, igen. Szerintem ő volt ott az énekes. Legalábbis most így úgy tűnik, de ezt most nem akarom kigooglizni. Legfeljebb majd beígünk vele. Úgyhogy menjen Terry Brock, akinek most ez egy, ami most jön, ez egy új száma viszonylag. Tehát ő azért a mai napig aktív. De a lényeg, hogy ez a zene él. Tehát ez a fajta dallamos zene, ami valamikor az akciófilmeknek volt a zené, a 80-as években, ez él, és nekem ez az egyik kedvenc műfajom, és ezt higgyétek el, hogy nagyon jó autózás közben, meg minden olyan alkalommal zenét, ilyen zenéken hallgatni, amikor van lehetőség. Szerintem ez amúgy mindenhez jó. Tehát, hogy én is hasonló zenéket hallgatok, és így most van egy olyan fejhallgatóm, amivel nagyon elégedett vagyok, meg ilyen zajszűrős, meg minden, és nagyon szeretem, mert ebben végre hallom a zenét, például az utcán is. És nagyon szeretem azt, hogy amikor közlekedek így a városban, ide oda megyek, akkor közben zenét hallgatok. És így annyira jó értés is. Na mindegy, ezt nagyon nehéz elmondani. Ez azért annyira nem biztonságos megoldás. Hát azt szememmel azért nézek. Lehet, hogy a fülemmel nem hallok, de hát nyilván annyival jobban nézek a szememmel. De ugye mi meg ugye autózás, utazunk, stb. Ugye nekem is sincs időm zenét hallgatni, sajnos pedig az mennyire jó, hogy leülsz. Tehát mint régen, mert régen a zenét hallgattuk, az azért volt, hogy leültünk, hangszóró, hifi torony, vagy felhallgató, és hallgattuk a zenét. Ez most már nincsen, de ugye én is azért autózok, és néha nagyon ki vagyok passzamba, és pihenésre van szükség, akkor beülök az autóba, és autókázgatok a múltkor például a Dörzsén, de autókázgattam, és akkor is hallgattam a zenét, és próbáltam semmire nem gondolni, mivel egyet túlterhelve az agyam, mert ez mindig túl van a sok hülyeséggel. Hát ez a Terry Brock, ez 2010-es egyébként, tehát azért még a jó zenét mindig él. Na ezzel búcsúzunk, összeszedünk egy nagyon jó kis zenéket nektek hamarosan, viszont hallásra az interjúk most se jöttek össze, de dolgozom azon is, csak mindig elfelejtünk. Igen, és írjatok nekünk levelet a bodybuilderradio@gmail.com e-mail címre. Sziasztok!